Du lytter til Radio 24/7. Det ene er... Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Godmorgen derude. Vi starter lige med sådan en lille lydbid. Det er en lydbid med Christian Thulesen Dahl. Det er sådan en, en hilsen, som han sender til Jakob Ellemann, da Jakob Ellemann i lørdags blev valgt til ny formand på det her ekstraordinære landsmøde i Venstre. Og det, man skal lægge mærke til, det er, at den sådan stopper lidt brat. Kære Jakob, stort tillykke med valget som formand for dit parti. Det er flot gået. Ja, den var kun 6 sekunder, Knud. Det er flot gået. Og så har Venstre simpelthen, de har fået tilsendt en længere video af Christian Thulesen Dahl, men vælger kun at sende de her 6 sekunder. Og de har ikke ønsket at kommentere på sagen, eller at udlevere hele den originale video. Og vi kan bare afsløre om 20 minutter, at det har været fremme. Ja, ja. Hvad det egentlig er, han har, som de ikke gider at se på til Venstres landsmøde. Det skulle jo også være et hyggeligt møde, hvor man kigger fremad, hvor der ikke er mere fløjkrig, så det kan være, det er noget, der blæser til den ild, ikke? Jo, men hvis man vil være statsminister for Venstre, så er man nødt til at have Dansk Folkeparti med sig. Med mindre man da gør, som Lars Løkke Rasmussen og siger, at man går sammen med Socialdemokraterne. Ikke? Man er nødt til at have Dansk Folkeparti med sig, og måske er det bare en lidt dårlig start, det der med, at man redigerer i Christian Thulesen Dahl. Han er jo i hvert fald blevet sur over det. Han er vred over, at han er blevet beskåret. Ah, ikke helt. Vi har ikke klippet med ham. Han virker ikke sådan helt op. Jeg så på Twitter, så han vred ud. Okay. Nå, men så er det spændende. Så kan det høre. Vender vi tilbage til. Knud, så er der også den her historie om, at Canadas premierminister Justin Trudeau i sidste uge var ude at undskylde, at han i starten af 0'erne har malet sig sort i ansigtet og klædt sig ud som Aladdin. Ja. Der blev offentliggjort et billede. Jeg tror, det var New York Times, der havde det. Og så har vi simpelthen bare tilbudt alle medlemmer af Folketinget at stå frem nu, fortælle om tidligere udklædninger, som måske kunne opfattes stødende. Altså så på den måde kan de komme en shitstorm i forkøbet. Så der er simpelthen frit lejde i dag. Ja. I løbet af morgen, der taler vi med danske politikere, der bekender, fortæller om deres udklædning, de kryber til korset. Og hvis du derude lytter med og har haft en upassende udklædning, som du lige vil undskylde for, eller bare lige gøre opmærksom på, så du ikke bliver taget med bukserne nede, så er du selvfølgelig altid velkommen til at skrive ind på 42 6 00 24 7. Og vi skal også forbi en kirke. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Gud nej, det kommer fuldstændig bag på mig. Hvordan... Det burde være det sted, der er mest rummeligt og mest imødekommende og også over for hinanden. Ja, og den, der siger nej, nej, nej, nej, nej, det er en kirkegænger. En, som ikke vidste, at den er helt gal ude i Nathaniels kirke i, på Amager i København. Og der er simpelthen så dårligt arbejdsmiljø, at de ansatte de har søvnbesvær, de får hjertebanken, kvælningsfornemmelser på grund af deres arbejde. Det kan man læse i en rapport fra Arbejdstilsynet. Og senere i den her time, så hører vi om, hvad kirkegængerne, de altså siger til den her rapport. Dette er Radio 24/7. PET og Forsvarets Efterretningstjeneste, de brugte en illegal udlænding som spion i sagen mod topterroristen Basil Hassan. Det kan vi her på Radio 24/7 fortælle her til morgen. Og den tidligere agent, ja, han føler sig svigtet af efterretningstjenesten i sin asylsag. Det fortæller han i et interview, hvor vi altså af hensyn til hans sikkerhed, skal det siges, lige har sløret hans stemme. They use me and they promised me to give me the paper. And now they don't want even send a message to the immigration and tell them this guy, he's really... on dangerous, and he helped this country against terrorism. Ja, det der blev sagt her på den slørede stemme er, at efterretningstjenesten har udnyttet mig, fordi de lovede at give mig opholdspapirer, men nu vil de ikke engang informere Udlændingestyrelsen om, at jeg er i fare, fordi jeg har hjulpet Danmark i kampen mod terror. Fortæller altså agenten, som vi kalder Adele. Og hans fortælling, altså det er en ret vild historie det her, det er jo altså en fortælling, som understøttes af en hemmelig lydoptagelse mellem Adele og hans PET-kildefører, som det hedder. Det vil sige, det er jo ligesom den person, der har med kilderne at gøre. Og PET-agenten siger, at PET igennem længere tid har forsøgt at hjælpe med hans asylsag. Og her igen spiller vi et klip, tale om sådan en sløret optagelse, hvor det kan være svært at høre præcis, hvad der bliver sagt. Men det helt centrale er jo, at PET-agenten om opholdssagen siger, we tried for a year and a half, altså vi har prøvet igennem halvandet år. I just want to know if you can make the paper. If you can make the paper, so you can make the paper. This is the final decision. You have 100%. You get. You ask him again, maybe. Or? You can try, but he won't change. You try for a year and a half. You can do it. You can do it. Thomas Fugt, godmorgen. Godmorgen. Du er en af graverjournalisterne bag den her historie. Det er dig og Najib Kaya og Jeppe Findalen, der har undersøgt denne her sag. Og vi laver også en længere gennemgang på morgenen, men til de lytter, der lige er stået op og måske er på arbejde, når klokken er 7, jamen så skal vi lige tale lidt om sagen her. Hvad er det for en samarbejde, som Adele, som vi kalder ham, har haft med den danske efterretningstjeneste? Jamen, der er tale om et samarbejde, hvor Adele gennem længere tid har haft et samarbejde med PET og Forsvars Efterretningstjeneste, og opgaven for Adel har været at, hvad kan man sige, dele informationer og oplysninger med efterretningstjenesten om, hvor Basil Hassan opholdt sig. Basil Hassan er jo den her topterrorist, som formodet så stod bag drabsforsøget mod Lars Hedegaard i 2013, og man vil også kende ham måske som den person, som åbenbart angiveligt sad i toppen af Islamisk Stats droneprogram. Det er ikke navnet dronekrigeren. Lige præcis, som det henviser også os til en rigtig imponerende fortælling, som DR har lavet om Basil Hassan. Basil Hassan er jo også centrum for en aktuel retssag lige for tiden om levering af droneudstyr til Islamisk Stat. Og det er altså den person, som Adel her altså, har arbejdet omkring i forhold til at hjælpe efterretningstjenesten. Og han har været lønnet i det her forløb her. Han er blevet honoreret med 7.000 kroner hver måned, og har også fået andre ydelser. Han har for eksempel fået betalt en stor tandlægeregning af efterretningstjenesten, og han har også fået et indgangsbeløb på 35.000 kroner kontanter af efterretningstjenesten på et tidspunkt for de informationer, han har leveret om Basil Hassan. Og det er sådan nogle beløb, der indikerer, at det har været en ret vigtig kilde for efterretningstjenesten. Og nu står han jo så i den her situation her, hvor han altså har fået afslag på asyl, og står til at blive sendt tilbage til Libanon, hvor han kommer fra. Og det er han jo enormt frustreret over, fordi han jo i hans optik altså er blevet lovet, eller i hvert fald har fået kraftige indikationer af efterretningstjenesten om, at de ville hjælpe i hans asylsag, hvis han ligesom hjalp dem med oplysninger om Basil Hassan og det terrornetværk, der nu er omkring Basil Hassan. Og han har så nu fået afslag på asyl i Danmark og sidder på Kærshovedgård, hvorfra han overhovedet ikke kan være sammen med sin familie, for eksempel, som bor langt væk fra. Han har en dansk familie i Danmark nu. Og man kan sige, det er det dilemma, som vi står i her, og det er jo derfor, at den her optagelse fra PET er så interessant, fordi her får vi altså et bevis for, at det er, at PET rent faktisk har prøvet at gøre noget i hans asylsag, men det er så angiveligt ikke lykkes. Og det er han jo en voldsomt frustreret over, fordi det var jo ligesom det, han gik ind i det her samarbejde med den tro på, at hvis han hjalp efterretningstjenesten med nogle oplysninger her, så kunne de måske til gengæld trække nogle tråde i forhold til, at han kunne få ophold i Danmark. Men kan de det? Altså, fordi vi har jo et flygtningenævn, som er sådan en rets... Kan man sige, det svarer jo nærmest til en retssag, men når man er i flygtningenævn, ikke? Det er jo en instans. Kan efterretningstjenesten bare gå ind og så sige, jamen her er en, der har hjulpet os, vi ikke godt lige give ham asyl? Altså, det der er meget forskellige vurderinger af, altså som udgangspunkt, så kan efterretningstjenesten ikke fremme sådan en sag, eller sørge for, at en bestemt udlænding får ophold og ligesom bypasse systemet. Det kan ikke lade sig gøre. Der er et fortilfælde, hvor man vurderer, at det formentlig er sket. Det fremgår faktisk i hvad hedder det, Morten Skjoldas bog om Jakob Scharf, og der er beskrevet en episode med noget, der hedder Tunesersagen, hvor man formoder, at det rent faktisk er sket, altså hvor PET har hjulpet en kilde med at få ophold i Danmark. Men som udgangspunkt, så kan efterretningstjenesten altså ikke gå ind og belønne en kilde med den slags ting her. Ja, og så hvorfor lover de ham det så? Jamen, det er jo svært at svare på. Altså, PET siger jo på optagelsen til Adel, at man har prøvet i halvandet år, og vi har jo også sms-korrespondancer mellem PET og Adel, hvor de for eksempel siger, at han skal tage sit pas med til et møde. Er det rigtigt, at de reelt har prøvet, eller har de sådan set bare indikeret over for ham, eller måske løjet over for ham, at de vil hjælpe ham for at motivere ham til at hjælpe? Det ved vi jo ikke. Det er jo det, som vi gerne vil have spurgt PET om, men det vil de jo ikke svare på. PET udtaler sig jo aldrig om de agenter og meddelere, som de har i forskellige miljøer. Så det får vi nok aldrig rigtig svar på, men vi har i hvert fald et meget sjældent indblik i her, hvordan det rent faktisk kan være foregået. Og Adel her, altså ved vi noget om, hvor kender han Basil Hassan fra? Hvad er det, han har kunne fortælle PET, der var så spændende? Jamen, de har haft, Adel og Basil Hassan har haft en tæt relation, fordi de jo begge to er fra Libanon. Og det er så derfra, at han ligesom, og så har han også et godt netværk i Libanon, hvor han kommer fra. Og det er det, der ligesom har været fundamentet for, at han har kunne hjælpe efterretningstjenesten med nogle informationer. Men det er foregået fra Danmark, og han har så opholdt sig illegalt i Danmark. Det er jo en vigtig pointe for mig også. Han har opholdt sig illegalt i Danmark i flere år, fordi da han kommer til Danmark, der får han et indrejseforbud ret hurtigt, fordi han fremviser falsk ID, da han ankommer til Danmark. Det betyder, at han får et indrejseforbud og rent faktisk ikke kan opholde sig i landet. Alligevel så opholder han sig illegalt, og det er efterretningstjenesten fuldstændig klar over. Helt fra starten af, at her er altså en person, der opholder sig illegalt, men vi ser igennem fingre med det, må man formode, fordi de fortsætter at samarbejde med ham, på trods af, at de er klar over det. Men det er altså, hvad kan man sige, hans kendskab til forhold i Libanon og hans netværk i Libanon, der gør ham attraktiv for efterretningstjenesten. Og det er jo så både PET og Forsvarets efterretningstjeneste, som har været involveret her. Og Basil Hassan er jo også en af de mest eftersøgte terrorister, også der, de har stået på USA's liste også. Men man ved ikke, om han lever, eller om han er død, Basil Hassan. Men hvad siger PET og Politiets efterretningstjeneste til, at I har bragt denne her historie? Hvad er ligesom deres forsvar? Jamen, de siger jo ikke så meget. Altså, vi har jo, ligesom vi altid gør, forsøgt at få en kommentar og en reaktion fra dem, som er den kritiserede part, og det har vi lagt en tråd ud hos efterretningstjenesten i sidste uge, og de er vendt tilbage med, at det har de ikke ønsket at kommentere. Og hvordan kan vi være sikre på, at de her optagelser, som vi hører, rent faktisk er den illegale flygtning og en kildeofficer eller kildefører fra PET? Jamen det kan vi være sikre på, fordi vi har, hvad kan man sige, verificeret forløbet og sandsynliggjort det gennem flere forskellige kilder og har fået fremlagt dokumentation af forskellige karakterer, som jeg kan ikke gå så meget dybt med, men det er et ret omfattende dokumentationsarbejde, vi har lavet for at dokumentere, at det her det er sandt og korrekt. Inden på 24/7's hjemmeside kan man også læse mere og blandt andet se et screenshot også af nogle af de sms'er, der er blevet sendt. Og den har allerede medført stærke reaktioner fra politisk hold. Her er det Enhedslistens retsordfører Rosa Lund, der kalder PET's metoder for svinsk, og hun vil altså have justitsministeren til at gå ind i sagen. For det første er det jo brud på loven. For det andet er det jo fuldstændig svinsk at stille folk til en udsigt, som man ikke kan give dem. Så jeg synes, uanset hvordan du vender og drejer det her, så har efterretningstjenesten gjort noget meget forkert. Og jeg håber da, at det her det fører til konsekvenser hos PET. Altså at det her, at ministeren går ind i den her sag, og at ledelsen i PET går ind i det her. Fordi alle, det burde være tydeligt for enhver, at det her er fuldstændig bananas. Ja, det er jo ekstremt sjældent, vi hører om den her slags sager, og vi er selvfølgelig heller ikke færdige med den her til morgen. 7.05 gennemgår vi sagen, så kan man høre meget mere om, hvem Basil Hassan er, hvem denne her spion, som har været illegal i Danmark, som PET tilsyneladende i hvert fald har brugt, og måske misbrugt. Det er jo det, der er spørgsmålet. 7.05, så gennemgår vi sagen. Tak fordi du kom ind her i første omgang, Thomas Brugt. Selvfølgelig. Ja, 18 minutter over 6, det her, det er 24/7 morgen. Om ikke så længe, så skal vi tale med en politiker, som altså, der er jo frit lejde i dag. Ja. Man kan simpelthen allerede nu fortælle, hvis man har været klædt ud som noget, der måske kunne virke stødende. Vi skal tale med en politiker, der har været klædt ud som saudiarabisk prins. Ja, så kan man sådan komme shitstormen i forkøbet. Men det skal handle om nu, at Jyske Bank i fredags meldte ud, at deres kunder med en formue på over 750.000 kroner, de skal betale for at have deres penge stående i banken. Og banken er altså den første til at indføre den her slags negative indlånsrenter til privatkunder. Men endnu flere danskere, ja, de må altså forberede sig på, at det i fremtiden ikke er gratis at have penge på bankbogen. Det vurderer i hvert fald professor på CBS, Jesper Ravnved. Der er for øjeblikket ikke meget, der taler for, at renterne de skulle stige på den kortere bane. Nærmest tværtimod. Så på den måde kan man sige, at der er der i hvert fald rigtig meget, der tyder på, at vi nok skal vende os til de her meget lave renter, og dermed også lave indlånsrenter, negative indlånsrenter, et godt stykke tid endnu. Jeg forventer jo, at for det første, så vil langt de fleste af de andre banker følge med, og for det andet, så er jeg ikke helt sikker på, at vi har set bunden endnu, altså sagt med andre ord. Det kan nok heller ikke udelukkes, at den her grænse for, hvornår man skal betale, den kommer endnu længere ned end 750.000. Tidligere på måneden der er sænket den europæiske centralbank og nationalbanken renten endnu en gang. Det betyder altså, at det ikke er nogen god forretning for bankerne, når danskerne placerer deres penge hos dem, forklarer Jesper Ravnved. Jamen det man jo kan sige, det er, at for øjeblikket, der har bankerne, og også Jyske Bank, de har større indlån, end de har udlån. Så altså, vi putter flere penge i banken, end vi låner fra banken. Og da renterne i samfundet, de er negative, jamen så det den ekstra likviditet, altså den, det, som bankerne ikke kan låne ud, jamen det skal de placere et eller andet sted. Og det er, når renterne de er negative, jamen så er det altså simpelthen en omkostning for bankerne. Så basalt set, så er det fordi, at bankerne de tager penge, skal betale, når vi putter penge i banken. Okay, her er det altså Jesper Ravnved. De to største banker, Nordea og Danske Bank, har indtil videre afvist at indføre negative indlånsrenter til deres privatkunder. Men det kan måske ændre sig nu. Jesper Ravnved, han fortæller her, hvorfor at de to største banker ikke har indført negative indlånsrenter. Jamen, for det første så vil de jo gerne vente og se, hvad ligesom reaktionen på det her bliver. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og hvis der kommer så at sige oprør, jamen så vil de jo nok være lidt påpasselige. Og på den anden side, hvis de ser, at der så at sige ikke kommer oprør, jamen så er jeg ret overbevist om, de vil følge med. Grunden til, at jeg er så overbevist, det er jo fordi, at hvis man er en formuende kunde og har mere end 750.000, eller en erhvervsvirksomhed og har mere end 750.000, og man kan se, at man skal betale i Jyske Bank, men man ikke skal betale i Danske Bank, jamen så vil man selvfølgelig flytte sine penge over i Danske Bank, hvor man ikke skal betale. Og det er Danske Bank jo absolut ikke interesseret i. De er ikke interesseret i de her penge, fordi de skal jo så betale, hvis der er andre, der putter penge hos dem. Og derfor så er man bestemt formodet, at Danske Bank de også vil sige, jamen altså, vi må så ned på det niveau, som de andre også har. Hvad skal danskerne gøre? Altså, det virker jo helt ulogisk, at man taber penge på at have penge. Skal man tage dem ud af banken og syge dem ind i hovedpudebetrækket, eller? Det vil jeg stærkt fraråde. Men det man jo kan, for det første kan man jo sige, det er jo vigtigt, at det her det er indtil videre i hvert fald, først når man har indskud over 750.000. Altså det vil sige, har man under 750.000, jamen så skal man jo ikke betale. Så altså, og det er jo selvfølgelig også derfor, jeg vil bestemt fraråde det, fordi det er jo rigtig mange penge, man i givet fald skulle putte ind under madrassen. Så det er jo ikke en god idé. Det der jo er, jamen det er jo rigtig svært at finde alternativer. Netop fordi, at hvis man vil putte pengene et andet sted hen, for eksempel i en kort obligation, sikkert, jamen så er renten jo negativ. Det er jo det, der er problemet for bankerne. Det er, at når de skal putte pengene et eller andet sted hen, så skal de betale for det. Og på samme måde, hvis vi vil putte dem et eller andet sted hen, andet ind i pengesedler, jamen så vil vi også kunne betale for det. Så på den måde kan man sige, at der er ikke rigtig noget alternativ, medmindre man altså vil have rigtig, rigtig, rigtig mange tusind sedler hjemme i madrassen. Ja, okay. Man skal altså ikke syge ind i hovedpuden. Spørgsmålet er, hvor mange danskere har egentlig 760.000 kroner stående på en konto? En særkørsel fra Danmarks Statistik, som JP har lavet, eller som for JP viser, at omkring 200.000 danskere, de har mellem en halv og en helt million kroner stående på private bankkonti. Så er det bare at bruge dem. Det er da egentlig overraskende mange. 200.000 danskere har en halv million i kontanter stående. Ja. Ja. Hvorfor egentlig ikke bare fyre dem af, kan man sige? Ja, det må man da også godt skrive ind om, hvis man har en halv million stående, og man ikke lige ved, hvad man skal gøre ved den. Og man er i Jyske Bank. Ja, det er kun Jyske Bank. Man skal have mere end 750.000, ja. Ikke? Og kan det få en til at overveje at skifte bank? Og tør man være med i radioen og fortælle om det, de overvejelser? Ja, så synes jeg da, at man skal ringe ind, eller skrive ind, 42 600 24 7. Knud, jeg ved ikke, om jeg lyttede dårligt efter. Jeg prøvede at lytte efter, men jeg tænkte sådan, hvad koster det så at have 760.000 kroner stående hos Jyske Bank? Altså, fordi at det vil ikke... Nej, det fik jeg heller ikke. Altså, hvor dyrt, altså, hvis det bare drejer sig om 100 kroner, er det måske lige meget, ikke? Jo. Renteprocenten kommer jo til at være minus 0,75. Okay. Så kan man jo selv gange op. Ja, og det er så det, jeg ikke lige har gjort. Okay, godt. Lad os skynde os videre. Det skal vi skynde os videre. Dette er Radio 24/7. Skal høre, om vi har Christina Si med os. Er du med på telefonen, Christina? Det er jeg. Godmorgen. Godmorgen. Du er noget så fint som professor i søret. Ja. Ved Syddansk Universitet. Og når vi har ringet til dig her så tidligt, så er det jo fordi, vi synes, det er jo en helt vildt spændende historie om, hvor mit Mærsk bliver tiltalt for brud på søsikkerhedslovgivningen. Og det er jo det her forlis med to Mærsk-skibe ud for den franske kyst i december 2016. Og der er anklagemyndigheden jo lige nu i gang med at tage stilling til, om der skal rejses tiltale. Men når det nu overhovedet kan lade sig gøre det her, så er det jo måske fordi, at søsikkerhedslovgivningen, som du jo ved en masse om, den er forældet og bør laves om. Prøv lige at fortælle, altså i starten af september kunne vi jo her på 24/7 offentliggøre en video, der viser det her forlis. Og du har jo så læst Havarikommissionens rapport og set videoen. Prøv lige først at beskrive det her forlis. Ja, altså det vi ser, og igen, når jeg sidder i bagklodskabens lys med Havarikommissionens rapport, det vi ser, det er en risikabel operation. Man ved, at der er risici ved det her, som så ender galt. Og vi ved jo, altså for det første, så når noget, der er risikabelt, ender galt, så begynder vi selvfølgelig at kigge efter, hvorfor gik det galt. Men det vi også ser, det er en situation, som går fra at være et havari, altså et forlis, som meget nemt kunne være endt i en tragedie. Fordi det, vi måske ikke har snakket så meget om, og det man ikke ser, det er, at de her to skibe, som jo så synker på 200 meter vand, de er jo sat fast på slæbebåden, eller det tredje skib, der slæber dem. Og det vil sige, vi har en situation, som jeg lige vil sige, kun ender med at koste to skibe, der nu ligger på 200 meter. Men hvor vi også havde en reel risiko for, at det kunne være gået frygtelig galt for besætningen ombord på det tredje skib, hvis de var blevet trukket med. Så derfor så er det en højrisikosituation, og det er en situation, hvor også, og det kan man se i Havarikommissionens rapport, hvor det ikke er helt klart, hvem der har truffet beslutning om hvad, og derfor at folk måske ikke reagerer, som de ellers ville have gjort. Der er simpelthen en hel masse antagelser i den her om, at der er styr på det. Og hvis man ser jo, de ligger og filmer, man tror, der er styr på det, Der går lang tid, før man finder ud af, ved du hvad, det her det er faktisk farligt. Og det er derfor, sagen er interessant fra min synsvinkel. Ja, skibene sank jo så ud for den franske kyst i december 2016 og ligger jo på de her 200 meter hav. Og det er tæt på sådan en maritim naturpark ud fra Frankrigs kyst. Og det, der også er interessant, er jo, at Havarikommissionen i rapporten fastslår, at Mærsk Supply Service ligesom var blevet rådgivet af eksterne konsulenter til at vælge en anden metode og til at buksere skibene med, end det, du fortæller, altså med slæbebåd, hvor man jo så risikerer, at slæbebåden bliver trukket med ned. Og alligevel så vælger rederiet at bruge den metode, som får skibene til at synke, formentlig fordi det har været den billigste løsning. Og de ligger jo så ligesom op og ned af hinanden i 36 timer, inden de synker. Og videoen viser jo så de her to skibe, der ligesom banker mod hinanden. Hvordan, når du siger, at den nuværende søsikkerhedslovgivning, den ikke fungerer, hvad er det så, der ikke fungerer? Altså, grunden til, at jeg mener, at den trænger til, eller det her det er en anledning til at give et serviceeftersyn, det er, at sådan som den lov, vi har nu, der ligesom skal rådgive, eller skal vejlede brugerne om, hvem træffer beslutninger om hvad, og hvordan skal vi gøre det her, den forudsætter på noget, at det kedelige papirarbejde og det økonomiske kommercielle, det foregår inde i rederiet, og så foregår, og det er dem, der har ansvar for det, og de sørger også for, at skibet kommer til syn, og de har det overordnede ansvar, og det er meget fint, de har det. Men den forudsætter samtidig, at kaptajnen så har styr på sikkerhed og så videre, at det er ham, der sørger for, at ting foregår, skal vi sige, navigationsmæssigt og maritimt ordentligt. Men den arbejdsdeling, den er gammeldags, den findes ikke mere. Kaptajnen har reelt, i hvert fald som jeg ser det, ikke nær den kompetence til at træffe beslutninger, som søsikkerhedsloven eller lov om sikkerhed til søs, som den hedder nu, forudsætter han har. Så og det betyder, du siger... Undskyld. Ja, undskyld. Bare fortsæt. Nej, du var lige ved at komme til pointen, undskyld. og det betyder simpelthen, at det bliver uklart, hvem der træffer beslutninger om hvad, og at det kan skabe rum for sådan en situation her, hvor det er ikke helt sikkert, at der nogensinde for alvor orden bliver truffet beslutninger om noget af nogen, der finder ud, der har styr på det og ved om kender risiciene, har beregnet dem osv. Så det skaber simpelthen et hul i forhold til, eller et spil mellem sådan, som ting foregår, og sådan, som loven forudsætter, at de foregår. Og så fungerer loven ikke på den måde, at det er jo ikke, vi har ikke lov om sikkerhed til søs, bare for, at vi bagefter kan pege fingre og give nogen en bøde eller sætte folk i fængsel. Vi har loven for, at den skal være en guideline eller give en rettesnor for, hvordan det her samarbejde skal fungere. Og det gør den, så vidt jeg kan se, ikke PT, fordi den simpelthen er ude af trit med, hvordan beslutningerne bliver truffet. Og derfor kan sådan nogle ting her jo ske. Hvis Mærsk, der bliver rejst tiltale her, hvad risikerer Mærsk så? Altså, Mærsk er jo et selskab, så hvis der bliver rejst tiltale, og hvis domstolen så finder, at der skal dømmes efter tiltalen, så kan man jo give dem en bøde. Det er det, vi har med selskaber. Man kan ikke rigtig sætte selskab i fængsel. Det bruger vi ikke i Danmark i hvert fald, og vi har heller ikke helt der stor nok til at rumme, det tror jeg. Den eneste, der kan sætte i fængsel for det her, det er jo de fysiske personer, der har været med. Det vil sige, at det vil rette sig primært mod kaptajnen, ja. Hvis han også bliver tiltalt. Så beslutningerne bliver truffet af bureaukrater inde i et rederi, mens kaptajnen, som så siger, du har i dagens måde at sejle på, har for lidt magt. Det er ham, der risikerer at hænge på den. Altså, sådan er det lige nu. Og jeg ved ikke, om kaptajnen har for lidt magt. Men han har i hvert fald ikke den, som vi ser det, ikke den magt og ikke den autoritet, som loven mener, han har. Og derfor så kan det lande skævt. Okay, nå, jamen altså virkelig, virkelig interessant sag, og også interessant problemstilling. Tusind tak, Christina Sig, som altså er professor i søret ved Syddansk Universitet. Tak, fordi du var med her i morgen. Det var så lidt. Godmorgen. Godmorgen. Og Mærsk har oplyst til Radio 4-7, at de ikke vil kommentere sagen eller videoen, men at de tager det meget seriøst og har lavet en række forebyggende tiltag, så det ikke sker igen. Og de franske myndigheder, de har pålagt Mærsk Supply Service at tilse skibene for mulig miljøpåvirkning. 2 gange om morgen. Og så er Jakob Ellemann Jensen jo blevet ny formand i Venstre. Det kommer vi ikke udenom. Ja, det er han. Og på det her ekstraordinære landsmøde, hvor han blev valgt i lørdags, så havde alle partilederne optaget en lille videobid med en lykønskning til ham. Vi kan lige høre Alex Vanopslag. Kære Jakob, stort tillykke med valget som Venstres nye formand. Jeg glæder mig utrolig meget til samarbejdet. Jeg er sikker på, at du er den rette til at få Venstre tilbage på den borgerligt liberale kurs. Og hvis nu du lover, at Venstre kommer til at minde lidt mindre om Socialdemokratiet, så lover jeg, at jeg ikke kravler op i nogen træer de kommende år. Ja, der bliver grint, og det er jo sådan en henvisning til Anders Samuelsen og sådan lidt hyggeligt i Jakob Ellemann Jensens ånd, ikke? Jo, og hvis man er Jakob Ellemann, så er man da glad. Det må fordi man det sige. Der betyder jo, at han ikke vil stille ultimative krav og true på den der måde. Det må man da være glad for, hvis man er Jakob Ellemann. Og så er der de konservatives formand, Pape. Kære Jakob, hjertelig tillykke med formandsposten. Velkommen i formandsklubben, partiformandsklubben. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med dig. Vi skal lave noget godt borgerlig politik. Og næste gang vi ses, så har jeg sådan en lille bamse her til din søn, fordi han har godt af at blive opdraget rigtig godt fra starten af. Hjertelig tillykke. Det, jeg forstår ikke, hvor det er sjovt, det med bamsen. Forstår du? Ja, han har lige fået et barn, ikke? Nå, så er det bare sådan en borgerlig verden. Okay, skal vi også lige høre Pernille Vermund? Ja, det synes jeg. Hun er med fra Grønland. Hej Jakob. Fra agterdækket er Arktisk Kommandos inspektionsfartøj Ejner Mikkelsen, som i øjeblikket ligger her i Sisimut i Grønland. Skal der lyde et stort tillykke med valget som formand? Sisimut. Jeg tror, hun mener Sisimut. Men det, lad nu det ligge. Så er der jo den, for det er jo den, vi skal tale om, Ida. Det er jo, altså hvis man er borgerlig og ikke vil sidde på et eller andet utopisk mandat fra Socialdemokratiet, ja, så er det jo virkelig Kristian Thulesen Dahl, man skal lægge mærke til, hvad han siger. Og da de spiller hans video, så stopper den meget brat efter 6 sekunder. Kære Jakob, stort tillykke med valget som formand for dit parti. Det er flot gået. Stop, så slutter båndet. Flot gået. Så bliver den lige spist der. Og der er jo faktisk, det er et længere videoklip, hvor han så står med en kage. Ja. Altså selvfølgelig som en reference til Inger Støjberg. Og Venstre har simpelthen redigeret den her kagereference ud af videohilsen. Og de ønsker ikke at kommentere på sagen eller udlevere hele den originale video. Og Kristian Thulesen Dahl, han har så jo lavet den her længere video, hvor han holder den her lavkage med reference til Inger Støjberg, som jo blev den nye næstformand, og hendes 50 udlændingestramninger. Det billede blev taget tilbage i 2017. Lad os lige høre Kristian Thulesen Dahl forklare om videoen til TV2. Jeg laver det jo med et politisk twist ved at have en kage med i indslaget, og alle ved jo, hvad det handler om. Det er på grund af Inger Støjberg og udlændingepolitikken. Jeg har simpelthen startet min hilsen med at sige tillykke til Jakob og sådan en god vind fremover, og så tager jeg en kage op og kigger bare på den. Den er fuld af Dannebrogsflag, og siger så, at mens jeg kigger på den, at vi skal huske, at vi skal passe på Danmark fremover, og vi vil holde øje med ham. Men Knud, det forstår jeg ikke, fordi Jakob Ellemann Jensen, han er jo sådan en, han er jo kendt for at være rigtig sjov og have masser af humor. Hvorfor vil han ikke se den kage der? Jamen, jeg ved det ikke. Det er jo, altså det der godt være, at Thulesen Dahl, han siger det som, du ved, noget venskabeligt. Han bare står og kigger på den, men de ved godt, hvad jeg mener. Det, de ved, hvad jeg mener, det er jo, hvilken kurs skal Venstre lægge i udlændingepolitikken? Og der var det jo ikke ligegyldigt, om du forvalgte en Ellen Trane eller en Støjbær. Og når han har den der kage, så er det jo fordi, han selvfølgelig håber med en Støjbær, at så får du en linje, som ligger tættere på Dansk Folkeparti. Mere kage, mere Støjbær, flere stramninger. Så det der Jakob Ellemann, at de, altså Dansk Folkeparti har jo været lidt nervøse ved Jakob Ellemann som ny formand, fordi at han jo tilbage i 2007 jo rent faktisk meldte sig ud af Venstre. Og det gjorde, og så meldte han sig ind i Ny Alliance, som jo havde det her nok er nok og nok er Dansk Folkeparti. Så i DF sidder man jo stiger stift på, hvor kommer den nye venstreformand til at lægge snittet. Og det er jo derfor, han har kagen med, fordi han vil have mere Støjbær og mindre Ellen Trane. Og er det ikke også bare fordi, at Venstre, de har haft altså en virkelig hård periode med to, altså åbenlyse, eller en åbenlys fløjkrig i partiet, ikke? Jo. Og den her kage, det er bare en partykiller. Det kan man sige. Den har der i hvert fald været med til at give Støjbær en masse opmærksomhed. Der var mange venstrefolk, der synes, det ikke var helt, den ikke var helt fin i kanten, den der kage. Det lader vi ligge for nu, Ida, fordi klokken er 6:36 her på 24/7 morgen, og vi skal have et nyhedsoverblik. Og når vi vender tilbage, så er det altså med mere nyt om frit lejde. Altså, vi kører frit lejde i dag. Politikere, der har været upassende udklædt, de kan få lov til at komme ind, og så kan de fortælle om, hvad de har gjort. Og så kom shitstorm i forkøbet jo selvfølgelig, fordi den kanadiske premierminister Trudeau er havnet i en voldsom ballade. Så er vi venlige her til morgen, og efter nyhedsoverblikket, der kommer der altså en politiker ind, som har været upassende udklædt. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. PET og Forsvarets Efterretningstjeneste brugte gennem flere måneder en illegal udlænding som agent i sagen om topterroristen Basil Hassan, der formodes at stå bag attentatforsøget mod Lars Hedegaard. Det fortæller den illegale udlænding til Radio 24/7, der gennem flere kilder har sandsynliggjort og verificeret forløbet. Agenten opholdt sig illegalt i Danmark, mens han hjalp og blev belønnet af efterretningstjenesten. Og han siger, at PET og FE er løbet fra en aftale om, at de skulle hjælpe med hans asylsag. They used me and they promised me to give me the paper, and now they don't want even send a message to the immigration. Efterretningstjenesten har udnyttet mig, fordi de lovede at give mig opholdspapirer. Men nu vil de ikke informere Udlændingestyrelsen om, at jeg er i fare, fordi jeg har hjulpet Danmark i kampen mod terror. Fortæller agenten, som har fået afslag på ophold i Danmark og står til udvisning til Libanon, hvor han frygter for sit liv på grund af sit arbejde med den danske efterretningstjeneste. Hans historie understøttes af en lydoptagelse fra et møde, hvor en PET-agent siger, at PET i halvandet år har forsøgt at hjælpe med hans asylsag. Både Enhedslisten og SF kræver nu en redegørelse fra justitsministeren. Hverken PET, Forsvarets Efterretningstjeneste eller Justitsministeriet ønsker at kommentere sagen. Det store britiske rejseselskab Thomas Cook har i nat indgået sin konkursbegæring. Selskabet, der i Danmark ejer Spis, har gennem længere tid været i økonomiske problemer. Et andet underselskab meddeler her til morgen, at det på grund af konkursbegæring er tvunget til at indstille flytrafikken ind til videre. Dermed skal rejsende med Spis transporteres hjem på alternativ vis. Spis har sagt, at Thomas... Ja, goddag, det er Anders Weber. Ja, vi slukker lige for nyhedsstudiet. Thomas Cooks økonomiske problemer ikke skal være bekymring hos de rejsende inden selskabets konkursbegæring, sagde kommunikationschef hos Spis, Lisbeth Nedergaard, at man skal vide som rejsende, at Spis er et sundt selskab, og man er dækket af en rejseforsikring i tilfælde af konkurs. Tørt vejr først på dagen ret skyet, men efterhånden sol mange steder og mellem de 15 og 20 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. I dag falder der dom i højesteretssagen om lægen Svend Links, som både i byretten og landsretten er blevet dømt for at hjælpe syge mennesker med at begå selvmord. Jeg synes, det er min pligt at bryde loven. Jeg har stået over for lidende mennesker mange gange, og alle behandlingsmuligheder har været udtømt, og de har lidt ubeskriveligt. Om 20 minutter taler vi med Svend Links og spørger ham, om han egentlig er skyldig. Du er godt klar over, at det, som du gør, er ulovligt. Og ved at stå frem med det, som du gør, kan du potentielt blive straffet. Ja. Det er om 20 minutter. Men først skal vi lige tilbage til vores historie, Ida, om frit lejde. Fordi vi kører frit lejde i 24-7 morgen her til morgen. Og det gør vi, fordi at Kanadas premierminister Justin Trudeau i sidste uge måtte jo undskylde, fordi han i starten af nullerne havde malet sit ansigt sort og klædt sig ud som Aladdin. Og det billede kom jo frem og skabte en voldsom ballade. Han siger undskyld. Så han virkelig lægger sig ned og siger undskyld. Og derfor har vi tilbudt alle medlemmer af Folketinget at stå frem og fortælle om deres tidligere udklædninger, som måske kunne opfattes som stødende. Ligesom for at komme en shitstorm i forkøbet. Og nu kan vi sige godmorgen til et folketingsmedlem. Dig, Lars Aslan Rasmussen. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Og du har engang været klædt ud som noget upassende. Hvad var det, du var klædt ud som? Jamen, jeg var en fastelavnsfest, der gik i folkeskole, udklædt som Odishak. Med hele kostymet og også våben, har jeg set. Det er nok måske det mest krænkende for nogen. Altså, måske en meget karikeret udgave af en Odishak med svær. Så du havde svær, altså våben, og hvad mere siger du? Var du malet i hovedet? Ja, meget sådan karikeret malet med overskæg, og jeg havde sådan turban om hovedet, og sådan alt, hvad den kunne trække. Ja. Og der findes billeder af det, som vil kunne blive brugt imod dig? Ja, præcis, og jeg er endda sammen med min lillesøster på billedet, altså en kvindelig oliesjæk, så hele familien, kan man sige, går grin med noget, der foregår i Mellemøsten på det tidspunkt. Er det ligefrem noget, du vil undskylde for? Ja, det vil jeg gerne sige undskyld for. Det har jo ikke været mening at krænke nogen. Jeg var meget ung på det tidspunkt, og var ikke klar over, tror jeg, de konsekvenser, det kunne have senere. Hvis jeg nu skulle blive minister for Mellemøsten, eller olieminister, eller et eller andet, så er det jo bedre at lægge det frem, end nogle andre opdager det, som det skete i Canada. Og hvor mange år er vi tilbage? Jamen, jeg tror, det skal jo nok være en 30 år siden. Okay, ja. Men hvorfor vil du sige undskyld for det? Altså, det var jo en anden tid, og du var et barn, og det var dine forældre, der havde valgt, at du måske skulle være oliesjejk eller et eller andet. Og hvorfor vil du sige undskyld for det? Jamen, det er jo vores store idol på Centrum Venstrefløjen, det er jo Justin Trudeau. Når han ligesom går forrest, kan man sige, og siger undskyld for noget, han gør, så må vi jo også i Socialdemokratiet lægge kortene åben frem, kan man sige, og så sige, det er jeg ked af, hvis vi har krænket nogen, eller nogen på grund af den faste lavn en gang i 80'erne har fået traumer den dag. Mener du det, eller er det ironisk? Ej, det er selvfølgelig ironisk. Jeg synes jo, den der krænkelseskultur er til at brække sig over. Altså, men det er åbenbart nogen, der er jo nogle andre steder, som går meget op i det, men det er dybt trist, at man ikke kan holde en fest. Men vi har jo set det også på universitetet med folk, der har mexicansk udlændingsfest. Så det er jo, altså, det er jo et generelt problem, synes jeg, at det er noget, man skal rundt og undskylde for. Vi har jo kontaktet en række folketingsmedlemmer, som har fortalt om deres udklædning. Nogle af dem skal vi tale med her til morgen. Mads Fuglede fra Venstre har været klædt ud som bødel og pirat. Mette Abelgaard har været klædt ud som en fra tv-programmet De Unge Mødre. Karina Lorentzen har været indianer. Det har René Christensen fra DF også. Og Henrik Dahl fra Liberal Alliance har været klædt ud som en middelhavsfyr med store guldkæder og sort hår. Louise Jack Elholm fra Venstre har som 10-årig været klædt ud som japansk dame med skrå øjne og kimono. Eva Kjær Hansen har været klædt ud som hollandsk malkepige. Og Mona Juul fra De Konservative har flere gange været klædt ud som mand med overskæg og cigar. Lars Aslan Rasmussen, du siger, at du er ved at brække dig over den her krænkelseskultur. Vil det sige, at hvis du gik til en udklædningsfest i dag, så ville du ikke have noget imod, for eksempel, selvom du nu i dag er folketingsmedlem, så ville du godt male dig sort i hovedet? Ja, sagtens. Altså, der er jo klart, der er nogle ting, der kunne være upassende, hvis jeg klædte mig ud som Peter Madsen til en eller anden fest. Jeg kan godt forstå, at det er ikke særlig lang tid siden, og det var nogen, der ikke ville synes var sjovt. Men grundlæggende det der med at klæde sig ud som en mexikaner eller en kobold eller indianer, ja, selvfølgelig vil jeg det. Nu gør jeg ikke så meget af den slags. Altså, det bruger vi ikke så meget på gruppemøderne i Socialdemokratiet. Men grundlæggende, hvis jeg skulle klæde mig ud til en fest, så, ja, så er jeg ligeglad, om nogen ville blive sure. Ja, hvad så, hvis du bliver ked af det? Jeg tror reelt, den der krænkelseskultur, jeg tror ikke, folk reelt bliver ked af det. Jeg tror, nogen glæder sig til at blive krænket, ja. Og kan sige et eller andet. Så det er sådan, jeg oplever, at der er nogen, der vågner hver morgen, og så glæder de sig til et eller andet, som de kan blive krænket over. Reelt set, så tror jeg, det er de færreste, der rigtig er ked af det, på grund af udklædning. Okay. Jamen, tusind tak. Fordi du kom ind, Lars Aslan Rasmussen. Lars Aslan Rasmussen, det fik jeg sagt for hurtigt. Det flød ligesom sammen. Men hvad med dine egne børn, hvis de går til en udklædningsfest? Må de også godt så bare klæde sig ud som alt, hvad de vil, ligegyldigt hvad det er? Det vil jeg da håbe. Altså, jeg vil håbe, at hvert barn selv vælger deres udklædning og ikke skal undskylde mange år efter. Tak skal du have. Ja, tak. Og en lytter skriver ind, jeg har engang været klædt ud som indianer i 3. G i 1988, og det vil han også gerne undskylde. En lytter spørger, har Mogens Jensen egentlig fortrudt dengang han blackfacede? Husker ikke lige historien om, hvad der skete dengang. Det gør jeg heller ikke, og vi har ikke fået fat i Mogens Jensen, men det er da oplagt at høre, hvad han egentlig siger til det. Nå, men nu er klokken 6:45. Du kan bare skrive ind, der er frit lejde i dag, 42 600 24/7. Har du været udklædt som noget upassende, kom shitstormen i møde og bekend din udklædning. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, Henrik Kvortrup. Godmorgen. Vi har ringet til dig, fordi Ellemann Jensen jo i weekenden, hvis det skulle være gået nogens næse forbi, er blevet vandt som formand for Venstre. Og så vil vi jo godt lige høre noget mere om det der med Støjberg som næstformand. Fordi når hun bliver valgt, Inger Støjberg, så er det jo sådan lidt med, jeg ved ikke lige, hvilken system man skal bruge her, men sådan en skygge hængende måske over hovedet, fordi Støjbergs rolle i den såkaldte barnebrudssag jo sandsynligvis, eller skal kulegraves af en undersøgelseskommission, fordi unge asylpar, de blev ulovligt adskilt, og den sag skal kulegraves, og spørgsmålet om, hvad Støjberg vidste eller ikke vidste, bliver jo centralt. Kan du prøve at gøre os lidt klogere på, Kvortrup, altså, får det her reelt en betydning for Støjberg, eller lige meget? Jamen, det er jo på mange måder interessant at jagtage Venstrefolkenes holdning til det her med den her kommende undersøgelse. Fordi nu var jeg i Herning i weekenden, og det virker som om, at alle ligesom kollektivt har besluttet sig for, at den sag, det problem, eksisterer simpelthen ikke. Vi snakker ikke om det, det er der ikke, fordi Inger siger, at der ikke er noget problem. Godt. Så siger vi det. Og det er sådan ligesom en besværgelse, man som sagt kollektivt laver blandt alle venstrefolk. Og man kan også sige, at Inger Støjberg forsøger jo alt, hvad hun kan, at spinde sagen i retning af, at det her handler slet ikke om andet end, hvorvidt gamle ulækre mænd skal have lov til at være gift med små yndige piger. Det er det, sagen handler om, siger Inger Støjberg. Det er selvfølgelig en sandhed med modifikationer, fordi det sagen jo reelt handler om, det er, har Inger Støjberg som minister brudt loven, ja eller nej. Og det er så det, en undersøgelse skal i gang med at undersøge, eller en kommission skal i gang med at undersøge. Og det er klart, at der kan jo komme ting frem under sådan et forløb, der er belastende for Inger Støjberg. Og endelig kan den jo, kan vi ikke helt se bort fra, konkludere, at ja, hun har begået ulovligheder. Og så rejser det interessante spørgsmål sig jo, kan Venstre have en næstformand, som i sin tid som minister begik ulovligheder? Det er et grimt spørgsmål. Svaret er endnu mere ubehageligt for venstrefolkene, og derfor udskyder de simpelthen at besvare på det. Men altså, selvom de er enige om, at den her sag den ikke eksisterer, og det bare handler om gamle mænd, der er gift med unge kvinder, jamen, så kommer der jo til at være afhøringer og måske også nogle afsløringer undervejs af den her undersøgelseskommission. Vil det så komme til at skade Inger Støjberg som næstformand? Altså, man må jo sige, at sagen har jo allerede haft en lang levetid. Der er jo undersøgelser fremme. Ombudsmanden har sagt, at der er foregået lovligheder, og Inger Støjberg står jo relativt uantastet hen, i hvert fald i venstre-regi. Sagen forhindrede ikke, at hun i weekenden blev valgt med 3/4 af stemmerne over ved over på det ekstraordinære landsmøde. Så der skal meget til. Men det er klart, at vi går ind i en anden fase nu, hvor det ikke er Dagbladet Information og andre dygtige journalister, der skal sige, at hun har gået lovligheder, men en dommer, der sidder og skal forholde sig til det. Men min vurdering er, at indtil en kommissionsdomstol har konkluderet, og der er jo trods alt formentlig et par år eller mere til, så udgør det her ikke noget problem for Støjberg. Det er selvfølgelig en belastning, og den sammenligning, der ligger måske mest lige for, er Nin Hansen og de konservative og Tamilsagen, fordi der forsøgte, og det skal vi jo nogle år tilbage, men der forsøgte Nin Hansen jo også at spinde den i retning af, at han gjorde bare som minister det, som befolkningen gerne ville have, han gøre. Og der var fred på Sri Lanka, hvor på hjemmesnavn skulle de her sri lankanere så til Danmark. Det kunne da godt være, at der stod noget andet lov, men han var, fordi det var det, befolkningen ønskede. Og det var der en vis sympati for blandt mange borgerlige vælgere dengang. Men jeg skal da ellers lige love for, at Piven fik en anden lyd, da den der undersøgelse så blev sat i værk. Og man kan ikke helt se bort fra, at det kan være den samme mekanisme, der går i gang her, at pludselig får nationen øjnene op for, at det her er lidt for smart spændende, og Støjberg bare siger, at det er gamle, ulækre mænd og yndige piger. Nej, det handler om noget mere principielt. Skal en minister overholde loven? Og hvis den breder sig, jamen så er det selvfølgelig belastende for Venstre at have en næstformand, der har sådan en, I kaldte det, skygge hængende over sig. Men altså, som jeg sagde før, indtil videre har de lejret i den julelej, at sagen simpelthen ikke findes. Jakob Ellemann blev jo spurgt om det her også til kongressen, undskyld, til landsmødet. Og der siger han, altså han blev spurgt om det er belastning, og om det ikke er kritisabelt at pege på Støjberg som næstformand, når der nu er en undersøgelseskommission i horisonten, så siger han, jeg kender ikke den konkrete sag ned i detaljer. Det gør han så ikke. Jeg må sige, at en minister, der går ind og siger, at vi ikke vil acceptere barnebrude i Danmark, det synes jeg er et ualmindeligt fornuftigt synspunkt at have. Og så bliver han spurgt, du ser det ikke som noget negativt, en sådan undersøgelse ligger ude i horisonten? Nej, det gør jeg ikke. Altså, det er vel igen, han snakker om et synspunkt at have. Han er ikke inde i den konkrete sag. Hvorfor gør han det, Korto? Jamen, fordi det er den måde, de har besluttet sig for at håndtere det på i Venstre, at hver eneste gang den diskussion dukker op, så skal den drejes over til at handle om, hvorvidt man virkelig støtter som gamle mænd og unge yndige piger. Gør man det? Nej, det gør man ikke. Så må hun nok være på rette vej, hendes Støjberg. Det er det, der er strategien. Men det er klart, en partiformand, en statsministerkandidat, Jakob Ellemann Jensen, jo er per nu, ikke, kan jo ikke i længden slippe af sted med at spinde så gennemskueligt, når et hver ved øjne i hovedet kan se, at den her sag handler om helt andre og større principper. Altså, skal en minister overholde loven, eller skal man ikke? Tak skal du have, Henrik Qvortrup. Som er politisk kommentator og vært på Q&A, man kan høre i dag kl. 13. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, Svend Lings. Godmorgen. Du er pensioneret overlæge og talsmand for læger for aktiv dødshjælp. I dag kl. 12, der falder dom i højesteret i sagen om dig. Du er fynsk læge, og både i byretten og landsretten, der er du blevet dømt for at hjælpe mennesker til at begå selvmord. Straffelovens paragraf 240 lyder sådan her. Den, som medvirker til, at nogen berøver sig selv livet, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. Er du skyldig i det? Jeg føler mig ikke skyldig. Det kan godt være, at jeg har overtrådt ordlyden i paragrafen, men jeg har svært ved at se, hvordan det kan være forkert at hjælpe et svagt og lidende menneske til en menneskeret, fordi ifølge menneskerettighedsdomstolen, så er selvmord en menneskeret. Og den her sag mod dig, Svend Lings, den begyndte tilbage i 2017, da vi her på 24/7 interviewede dig, og du fortalte, at du rådgav om selvmordsmetoder, du udskrev medicin til terminalt syge mennesker. Og dengang, der sagde du, at du havde hjulpet et større antal mennesker med at begå selvmord, der var tale om mere end 10. Og så mistede du altså din autorisation tilbage i 2017, og Styrelsen for Patientsikkerhed meldte dig til politiet. Du blev kendt skyldig i byretten Svendborg for at have medvirket til selvmord og et selvmordsforsøg, og dommen den lød altså på 40 dages betinget fængsel, og det ankede både anklager og dig. Og du blev så igen dømt i Østre Landsret, denne gang for at have medvirket til 2 selvmord og et selvmordsforsøg ved vejlede udskriv medicin. Her fik du 60 dage, det blev anket igen. Og så i sidste mandag, der mødte du så i retten for sidste gang, og det var altså højeste ret. Og i dag, der falder der dom, og du kommer til at få svar i din e-boks. Hvordan er det, du har hjulpet mennesker med at begå selvmord? Jeg har rådgivet dem på grundlag af den selvmordsvejledning, som jeg har lagt ud på internettet, og som ifølge justitsministeren er fuldt lovlig. Jeg har sådan set ikke sagt andet til folk, end hvad der står i den. Jeg kan ikke længere udskrive medicin. Den har folk selv skulle til gang. For 2 år siden, der sagde du til os, at du hjælper mennesker, og du ikke føler dig forpligtet af loven. Jeg synes, det er min pligt at bryde loven. Jeg har stået over for lidende mennesker mange gange, og alle behandlingsmuligheder har været udtømt, og de har lidt ubeskriveligt, og de har bedt om hjælp, og så kan jeg ikke se, at loven forpligter mig til bare at lade dem ligge. Ja, sådan her sagde du altså for 2 år siden, Svend Lings. Og du har også tidligere fortalt til os, at du har hjulpet folk med at dø, selv efter du har mistet din autorisation, og at du vil blive ved med at vejlede folk til at begå selvmord. Har du hjulpet folk med at dø, efter du mistede din autorisation? Ja, det har jeg. Jeg synes, vi skal koncentrere os om dagens emne, nemlig dommen. Ja, og også, men jeg tænker også, det er vigtigt i forhold til dommen her, altså om du stadig hjælper folk til at begå selvmord. Denne sag har retsvæsenet gennemgået. Jeg synes ikke, der er nogen grund til, at vi diskuterer det her. Lad os koncentrere os om fremtiden. Og så dagens dom, selvfølgelig. Og hvad vil du gøre i fremtiden? Ja, vil du hjælpe folk? Vil du fortsætte hjælpe folk i fremtiden? Lad os nu se, ja, det vil jeg nu. Lad os nu se, hvad dommen siger. Hvis jeg bliver frifundet, så kan jeg arbejde frit. Og hvis du bliver dømt, vil du så stadig fortsætte? Så tager vi den derfra. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan dommen lyder. Jamen, hvis den nu siger, du er skyldig, vil du så fortsætte? Skal vi ikke tage den efter klokken 12? Jo, det kan vi godt. Vi kan ringe til dig i morgen. Men betyder det, hvis du ikke bliver dømt i dag, så tolker du det som et grønt lys til at fortsætte dit arbejde? Ja, hvis jeg bliver frifundet, så kan man sige, at så er aktiv dødshjælp lovliggjort i Danmark. Så må jeg arbejde videre på den måde, som jeg har gjort det til. Og det håber jeg på. Ja. Advokaten siger, at der er en chance for det. Ja, men når det har været de tidligere retsinstanser, så har du jo sagt, at du ville fortsætte alligevel, fordi du ligesom gik efter dit eget. Du mente ikke, du gjorde noget lovligt, men det her er jo så den sidste retsinstans, og så er det jo selvfølgelig relevant, om du vil fortsætte. Men det vil du altså fortælle os til i morgen, hvis du bliver dømt skyldig, om du så vil fortsætte eller ej. Ja. Okay. Jamen, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig her til morgen, Svend Lings, og så ringer vi selvfølgelig til dig senere for at høre din reaktion på dommen, og om du vil fortsætte med at assistere mennesker til selvmord. Tak skal du have. Det kan være, at vi lige frem må ringe til Svend, når han åbner sin e-boks i dag klokken 12. Og vi ringer altså også til Det er til også lidt nyt for mig, at i Højesteret, så får man bare sådan en... Jeg troede, man var inde og skulle høre den læst op, eller... Han får bare på e-boks. Ja. Nå. Alt er blevet digitaliseret i dag, Knud. Ja. Jeg har fået et billede, Ida. Ja, du har fået et billede. Ja, altså nu snakkede du om, at der var en lytter-sms omkring Mogens Jensen. Ja. Altså vores minister, om han skulle have været blackface, så sagde vi, det havde vi ikke dokumentation for. Det har jeg fået dokumentation for nu. Lytteren har været venlig at sende en sms med et billede. Så nu kan jeg i hvert fald se Mogens Jensen her fra Socialdemokratiet. Ministeren sidder her. Han er meget sort i ansigtet og med krøllet hår i en paryk. Så skal vi da prøve at ringe til Mogens Jensen også og høre, om han vil undskylde for det her. Nu havde vi jo Lars Aslan fra samme parti inden, der med sådan let ironisk stemmeføring sagde undskyld for, at han havde været... hvad var det nu, han havde været? Var det oliesjejk? Han havde været oliesjejk. Ja. Meget stereotyp med en sabel og med overskæg. Og vi har jo ringet til en del politikere, som ligesom er gået til bekendelse og har fortalt, hvad de har været klædt ud som. Og der har været alt fra en, der var klædt ud som de unge mødre, pirat, indianer, flere indianere har der været. Vi skal også tale med nogle andre politikere i løbet af morgen. Blandt andet Mads Fuglede, hvis jeg husker rigtigt, har han været klædt ud både som bødel og pirat. Og der er også virkelig mange lyttere, der reagerer på det her. Jeg tror ikke, vores lyttere synes, at man skal undskylde noget som helst. Jeg har engang været udklædt som Kanadas premierminister. Det vil jeg godt sige undskyld for på vegne af alle fornuftige personer, er der en lytter, der skriver. Der er også en lytter, Jesper. Han har været både sheik, sørøver, trans, neger, og jeg vil ikke sige undskyld. Jeg vil gøre det igen, skriver Jesper. Så der er altså... Indtil videre er der rigtig mange lyttere, som blander sig i det her. Hvad med grønlænder, spørger en anden. Må man klæde sig ud som grønlænder? Ja, men vi er ikke dommer herinde. Nej, der er frit lejde i dag. Klokken den er 7:01, Knud, og efter nyhederne, der har vi historien om, at PET og Forsvarets Efterretningstjeneste, ja, de har brugt en illegal udlænding som spion i sagen mod terroristen Basil Hassan. Og denne her illegale udlænding, han føler sig svigtet af efterretningstjenesten i sin asylsag. Det har han fortalt til os i et interview. Og han mener altså, at de har udnyttet ham, fordi de lovede at give ham opholdspapirer. Men nu vil de altså ikke informere Udlændingsstyrelsen om, at han er i fare. Han mener selv, at han er i fare, hvis han bliver sendt tilbage til Libanon, fordi han har hjulpet Danmark i kampen mod terror. Det er hans egne ord. Meget, meget opsigtsvækkende sag. Det er altså ikke hverdagskost, at vi har, hvad kan man sige, sager, hvor det bliver afsløret, hvordan PET arbejder sammen med deres kilder. Her er det sådan illegal, en mand, der opholder sig illegalt i Danmark, som de bruger og måske misbruger. Det får man mere om efter nyhederne. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til 24-7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Der er måske blevet fundet nogle nye bagmænd i sagen om udbytteskat. Man har jo hidtil troet, at det var Shah, som sidder nede i Dubai og gemmer sig, som var ligesom den eneste store bagmand. Men nu er der altså to forretningsmænd i USA, som bliver udpeget som værende bagmænd for en gruppe, som jo har drænet skat for i alt 12 milliarder. De har så stået angiveligt for de cirka 4 milliarder. Af de her penge i udbytteskatskandalen. Og de har hele tiden ligesom været ukendte, men nu har TV2 og politikken altså fundet frem til dem. We have talked to several insiders who point at you as being the major mastermind of this. I have no comment. Ja, yeah, no comment. No comment. Desværre, men altså vi det var ikke dem på. Det er Morten Spiegelhauer fra TV2, som løber efter bagmanden, har set klippet. I New York City. Ja. Ja, han bor i en kæmpe lejlighed derovre for alle vores skattepenge. Det er bare surt, ikke? Jo. Det er virkelig bare surt, altså sådan mandag morgen, at man ved, at der sidder sådan to amerikanere i en dyr, dyr lejlighed, og bare har suget statskassen for 4 milliarder kroner. Det er voldsomt. En af dem, som har været med til at finde de her nye bagmænd, det er John Hansen. Han er gravejournalist på Politikken. Han kommer ind lidt senere, og så fortæller han os selv, hvad man skal vide om det her. Ja, og vi skal blandt andet tale om det forlig, der er blevet indgået. Ja, det er vist noget med, at der er blevet indgået forlig, for at man kan få nogle af pengene tilbage. Og hvorfor har man så gjort det? Hvorfor skal de ikke straffes? Det taler vi med John Hansen fra Politikken om. Vi har andre gode historier i dag, Ida. Vi skal selvfølgelig vende landsmødet. Venstre holdt landsmøde i Herning, og politisk redaktør Brian Weikart kommer herind i studiet. Vi taler lidt om fløjkrigen, er den begravet nu eller ej. Og så er der også bare sådan frit lejde. Har man været klædt ud som noget, der måske kan støde nogen, så kan man komme en shitstorm i møde ved at skrive ind på 42 6 00 24 7 og komme til bekendelse. Vi skal tale med René Christensen fra DF. Han har været indianer. Ja. Og det er jo fordi, at Kanadas premierminister Justin Trudeau engang har været klædt ud som, var det ikke sheik, han var? Nej, han var Aladdin. Han var Aladdin. Jeg tror, han har været det to gange. Og det har han jo simpelthen i denne krænkelsestidsalder lagt sig fladt ned og sagt undskyld for. Så det, i dag er der frit lejde i 24-7 morgen. Jeg er så heldig, at jeg kun har været klædt ud som prinsesse og en juicebrik. Så jeg har bare, der er helt rene linjer det i mit faste lavrepertoire. Jeg har været både indianer, sort, og jeg har vel også været kineser engang. Selvfølgelig. Jeg nægter at sige undskyld for det. Det kan jeg lige så godt sige. Send din mening til Radio 24-7 ved at sende en sms til 42 600 24-7. Vi har en såkaldt egen historie i dag, Ida. Når man siger en egen historie, så er det jo noget, man ligesom selv graver frem. Det er en ret opsigtsvækkende. Det er vist en underdrivelse at sige, det er en opsigtsvækkende historie. PET og Forsvarets Efterretningstjeneste brugte en illegal udlænding som spion i sagen mod topterroristen Basil Hassan. Det er det, vi kan fortælle i dag, og vi kan afsløre, at den her illegale udlænding, som var illegalt i Danmark, han nu føler sig svigtet af efterretningstjenesten i sin asylsag. Det fortæller han her i et interview, hvor vi af hensyn til hans sikkerhed har sløret stemmen. They used me, and they promised me to give me the paper, and now they don't want even send a message to the immigration and tell them this guy, he's really on dangerous, and he helped this country against terrorism. Efterretningstjenesten har udnyttet mig, fordi de lovede at give mig opholdspapir, men nu vil de ikke få informere Udlændingestyrelsen om, at jeg er i fare, fordi jeg har hjulpet Danmark i kampen mod terror, fortæller agenten, som vi i det her indslag har valgt at kalde Adele. Hans fortælling understøttes af en hemmelig lydoptagelse mellem Adele og så hans kildefører, som det hedder i PET, det vil sige den spion, der ligesom har kontakten til ham, den PET-agent. Og den PET-agent har vi gennem længere tid forsøgt at hjælpe i hans asylsag, kan man høre. Og der er igen tale om en meget sløret optagelse, hvor det kan være svært at høre præcis, hvad der bliver sagt. Men det, man skal lægge mærke til, som er det centrale, det er, at PET-agenten om opholdssagen siger, we tried for a year and a half, altså vi har prøvet igennem halvandet år. I just want to know if you can make the paper. If you can make the paper, then you can make the paper. This is the final decision. You have 100%. You get, you ask him again, maybe, or you can try, but you won't change. You try for a year and a half. You can do it. You can do it. Ja, nu skal vi sige godmorgen til dig, Thomas Fugt. Godmorgen. Du er gravejournalist her på kanalen, og sammen med kollegerne Najib Kaja og Jeppe Findalen har du undersøgt den her sag. Prøv lige at fortælle os først, den her illegale flygtning i Danmark, som PET bruger som spion, hvem er han? Jamen, vi kalder ham Adil i det her indslag her, og det gør vi af hensyn til hans sikkerhed. Adil, han kommer til Danmark i 2013 fra Libanon. Og i begyndelsen af hans ophold i Danmark her, der løber han ind i en indrejseforbudssag, fordi han fremviser falsk ID, da han kommer til Danmark. Det betyder, at han får et indrejseforbud, og i princippet ikke må opholde sig i Danmark i næste mange år, 6 år for at være helt præcis. Det betyder, at han er illegal i Danmark, han har altså ikke ret til at være her, og det betyder også, at han senere i forløbet kommer til at skulle opholde sig på Kærshovedgård, som er det udrejsecenter, hvor han skal opholde sig. Han kommer i kløerne, så at sige, på efterretningstjenesten omkring 2016, som PET og FE værger ham som agent og lønner og betaler ham penge hen over en længere periode. Og det gør de altså for at få oplysninger ud om topterroristen Basil Hassan, som er den her person, som forsøgte at slå, Lars Hedegaard ihjel, og som efterfølgende er blevet en topfigur i Islamisk Stat, hvor han var efter alt at dømme ansvarlig for Islamisk Stats droneprogram. Adil, han bliver altså agent for efterretningstjenesten. Både PET og Forsvars Efterretningstjenesten har altså brugt hans viden og netværk i Libanon til at blande og forsøge at lokalisere, hvor Basil Hassan, han har været internationalt efterlyst i flere år, for det her formodet attentatforsøg mod Lars Hedegaard. Hvad ved vi om, hvordan de kommer i kontakt med ham, og hvad er det, han ved om Basil Hassan, der er så spændende, at de bruger ham? Jamen, efterretningstjenesten finder ud af, at Adil, han altså har et godt netværk i Libanon, og at han faktisk har haft en tæt relation med Basil Hassan på et tidspunkt. Og det er jo så det, de ligesom prøver at udnytte, og det er her, de så indgår en eller anden uformel aftale om, at jamen, altså, vi skal nok betale nogle penge, og så skal du levere nogle oplysninger om, hvor Basil Hassan måske opholder sig, så vi kan lokalisere ham og måske fange ham. Det er jo ligesom det, der går ud på. Og ret tidligt i det her samarbejde her, som PET, FE og Adil indgår, der gør efterretningstjenesten det jo også klart, at de jo på en eller anden måde vil forsøge at hjælpe i hans asylsag. PET og FE ved godt, at Adil, han opholder sig illegalt i Danmark, og de siger jo så til ham på forskellige måder, at de jo måske kan prøve at hjælpe eller fremme hans sag hos udlændingemyndighederne, så han kan få ophold på lovlig vis i Danmark. Det skal lige siges, at Basil Hassan jo i øjeblikket er ret aktuel, kan man sige, for han er helt central og omdrejningspunktet i en aktuel retssag om levering af netop droneudstyr, som du også siger, til Syrien fra Danmark, hvor Basil Hassan ifølge PET havde en ledende rolle i Islamisk Stats droneprogram. Den tidligere chef for den amerikanske terrorliste har udtalt til DR, at Basil Hassan er en af de farligste personer, som vi nogensinde har sat på terrorlisten, bare lige for at sætte i perspektiv, hvem han er. Basil Hassan, han blev meldt dræbt i 2017, men ingen myndighed har altså bekræftet, om han er død eller stadig lever. Og Thomas Fugt, du er gravejournalist her på kanalen, og du har altså interviewet den her agent, spion, der hedder Adil, eller vi kalder Adil, og vi skal høre et klip nu, hvor han fortæller, at han i 2016 begyndte at arbejde for efterretningstjenesten, og at det var hans netværk og kontakter i Libanon, der gjorde ham interessant for PET og Forsvarets efterretningstjeneste. Why would was the Danish intelligence interested in you? Because I'm the one who have sources in Lebanon. I want to fight terrorism. I hate terrorism. My son, he is Danish. My wife Danish. I don't want some explosion happen here, involve my family. That's why I want to hold the Danish government against terrorism, because it's innocent people. They are not in war zone. Those people, they're killing innocent people. They don't do nothing. And I would like to help them to do something for this country. Thomas Fogh, kunne du ikke lige oversætte, hvad der bliver sagt her, klippet? Jo, men altså, Adel, han fortæller her, at han jo altså, gik med til at hjælpe efterretningstjenesten, fordi han sådan helt principielt er imod terrorisme, og han vil gerne hjælpe med at beskytte Danmark, og selvfølgelig også sin familie. Og han er dansk gift, og har dansk barn. Han har en dansk kone og en søn, og det er jo alt sammen noget, der også gør, at han på en eller anden måde har incitament til at forsøge at blive i Danmark, det er klart. Altså det lyder lidt som et afsnit af Homeland nærmest, ikke? Ja. Prøv lige at forklare, hvordan det her samarbejde foregik mellem Adel og så efterretningstjenesten. Jamen det foregik på den måde, at typisk så blev der måske udvekslet nogle sms'er på forhånd. Det er sådan, at Adel han får udleveret to telefoner af efterretningstjenesten, hvorfra han ligesom kan kommunikere med sin kildefører i efterretningstjenesten. Og det foregår på den måde, de så enten har ringet sammen eller sms'et om, skal vi mødes i morgen? Jeg har måske nogle nye oplysninger, som jeg kan dele med jer. Og så har de mødtes dagen efter. Og så er det foregået på den måde, eller ud fra det koncept, man ligesom kalder rysteture i efterretningsverdenen. Og det betyder, at Adel han altså flere gange i det her forløb her møder op ved en S-togstation i Københavnsområdet. Det er foregået både på Vesterport og ved Aarhus og flere andre steder i Københavns centrum. Så har han mødt op på en S-togstation. Så har han gået rundt i måske en halv time til en time, mens efterretningstjenesten ligesom holdt øje med ham på afstand for at se, om der er nogen, der fulgte efter ham. Og så efter en time, så har de så sikret sig, okay, der er ikke nogen, der følger efter ham. Nu kan vi godt gå over ligesom, og begynde at tale med ham om de her oplysninger. Ah, rystetur, man ryster eventuelt. Man ryster eventuelt forfølger af, simpelthen. Okay. Og derfor venter man lige at tage fat i ham. Det er det, man kalder rystetur. Og så har de altså haft nogle snakke, enten på café, eller de havde gået en tur, og så har de ligesom udvekslet oplysninger. Og han er så blevet honoreret af det hver måned, cirka med 7.000 kroner i kontanter. Han har også fået betalt en tandlægeregning. Han har også betalt en større tandlægeregning, og han ender også med at få et rimelig stort beløb ved deres afsluttende møde på et tidspunkt, hvor han får 35.000 kroner i kontanter for oplysninger om Basil Hassans opholdssteder. Og de her beløb her, det er jo noget, der indikerer, at det har så været en ret vigtig kilde for PET og FE, den her person her, fordi det er forholdsvis store beløb, som de rent faktisk har ydet her. What did they give you, the intelligence? They give me telephones. You can't track it by GPS because it's belong to them. They can see it. Yeah. They can see everything in it. That's why they give me this telephone. So you were communicating with the intelligence through these phones? Yeah, through these phones. And I meet them face to face in many, many places in Copenhagen, many stations. When we meet... They send me a message to meet them the second day in this train station, and I'm walking in the area for 1 hour to meet them after, because they will need to make sure nobody see me. That's why they are very, very sensitive about that. They need to make sure nobody see me when I am with them. They try to give me laptop in the final of the work. They try to give me that laptop, but they cancel it when they find out I'm exposed. So you had to write certain people. Yeah, and contact some people. Yes. And they will knew who's I'm the one who contact, because the laptop belonged to them. Yes. They give me money, and they promised me to give me the paper. Yeah. Okay. And I sometimes get low money because they told me, we will try to give you the paper. That's why, I don't get a bunch of money. I get sometimes good money, sometimes not the best. They give me money, 7,000 every month, but also they fix all my teeth. All my teeth, it's cost maybe 100,000, because I fix a lot of them. Yeah. Not one and two teeth, I fix a lot of them. Her er det altså Adel, vi hører. Vi har sløret hans stemme for at skjule hans identitet. Han er statsborger fra Libanon og har altså søgt asyl her i Danmark. Og udover det her, det er jo et helt unikt indblik i det arbejde, der er mellem politiets efterretningstjeneste, PET, og så den her agent, som jo er her illegalt i Danmark. Han får penge hver måned. Han leverer vigtige oplysninger om Basil Hassan. Ja, så er det helt centralt i den her sag, Thomas Fogh, og det I afslører i dag, det er jo, at efterretningstjenesten giver ham et indtryk af, at de vil hjælpe med hans asylsag, altså at han kan få beskyttelse her i Danmark, nu hvor han har hjulpet med at bekæmpe terrorisme. Og lad os lige høre ham selv sætte nogle ord på, at PT lovede at hjælpe med det ophold her. Did they know that you were illegal? Yes, they will know. They knew that, and they promised me. They say we can help you to get the paper and to get the permission to stay in Denmark. They take my passport. They promise me. They say you go deep with us, and we go deep with you. And I do that. I put my life on the line in the end of the shit, and I don't get nothing. So they promised that they would help with your asylum process. Yes. Denmark. We've seen a message exchanged, and it says that before a meeting on April 5th, 2016, you were told to bring your passport. Yes, yeah. Why did they need your passport? Because they told me we will try to help you to get the permission to stay in Denmark. This is the most reason they ask about my passport. I get very happy, and I try to go deep with my work with them. I try to go deep and deep and deep. To give them the best information what I can get from my sources. Yes. In Lebanon. I give them some locations in Lebanon. I give them some locations in Syria about Wes Basil he is. Ja, og det så kan man jo altid sige, Thomas Fugt, hvor meget kan man egentlig dokumentere af det her? Det er jo et godt spørgsmål. Altså, hvad er det egentlig, der gør, at I, hvad kan man sige, stoler på det her udsagn? Jamen altså, jeg kan sige grundlæggende om det research, der ligger bag, at vi har fået udleveret sms-korrespondancer, opkaldslister. Vi har søgt aktindsigter på vegne af Adel i hans udlændingepapir, og vi har fået adgang til opkaldslister, og så har vi også fået den her lydoptagelse, som vi også afspiller. Og derudover så har vi selvfølgelig gennem flere kilder sandsynliggjort og verificeret, at alt er foregået, som det også bliver beskrevet her. Så vi har sådan set verificeret alt, hvad der bliver foregået her. Så på den måde, så er det dokumenteret. Ja, og det nu siger du en lydoptagelse her. Det, der er jo centralt der, det er jo det der med spørgsmål om, PET vil hjælpe med Adels opholdstilladelse i Danmark, og det er jo understøttelse af en lydfil, som vi også har. Den foregår på et møde. Hvad sker der på det møde? Det her, det er et møde, der foregår i efteråret 2017, og her bliver der... Her mødes Adel med sin kildefører fra PET, og de taler igen om, at han nu har nye informationer om Basil Hassan, men at han er ved at være rigtig frustreret over, at der ikke sker noget i hans asyltag. Til det, der svarer kildeføren så, altså jamen, nu har vi prøvet i halvandet år, og det er ikke muligt, og det har de en lang snak om, at det ikke kan lade sig gøre. Og det er jo så her, han siger kildeføren, at man altså i PET har forsøgt at gøre noget i hans asyltag i halvandet år, men det er altså ikke muligt. Og det kan man jo tydeligt høre, det er noget, der frustrerer Adel rigtig meget. I want to know the answer about the paper. If you can give me the paper, impossible to give me this paper. Right here, we can. It's impossible. You need to ask again, because I can't, the money is not... I told you over that, yeah. Because the money is not everything for me. I need the fucking paper. I need work legal in Denmark. Pay taxes, be a normal guy. And I need the paper, not because it's my right. I can't go back to the normal anymore. If I go back, I fucking die by it. Because the PET. And you promised me we're gonna help you. We try to help you, but... I try. Yeah, we try, but... Okay. It's not working. But now I want you to ask the boss again. If he can, it's impossible to make this paper for me. I want the money. But the money, it's not... Then if you want to answer me, if you can make the paper, then... We forget the money, fuck the money, I don't need zero money. I work free, I give you all the information I have. Okay? But if you can make the paper for me, then I need a lot of money. I just want to know if you can make the paper. If you can make the paper, then you can make the paper. This is the final decision, you have it 100%. You ask him again, maybe? Or? You can try, but he won't change. You can try for a year and a half. You can do it. You can do it. Give him money. Right, much money. Det, man selvfølgelig skal lægge mærke til på den her slørede optagelse, er, at PET-agenten siger, we tried a year and a half, altså at vi i halvandet år har prøvet at hjælpe dig med at få opholdstilladelse. Kan man det, Thomas Fugt? Kan PET, altså vi har jo et flygtningenævn, som står for den slags, kan PET bare boykotte det og så love en mand asyl? Som udgangspunkt, så tror jeg ikke, at de har hjemmel til sådan noget. Det, man også skal have for øje her, det er jo, om det er sandt, at PET rent faktisk har forsøgt at give ham opholdstilladelse. eller hjælpe i hans asylsag, eller er det bare noget, man siger for at, hvad kan man sige, belønne eller lokke ham til at give endnu flere oplysninger? Det er jo det, som vi ikke ved, og som vi jo ikke rigtig kan svare på PET. Så der er jo forskellige scenarier her, men der er jo et fortilfælde faktisk for nogle år siden, som også er beskrevet i Måns Gjollers Jakob Scharf-bog, som handler om en tuneser, som efter alt at dømme rent faktisk fik ophold, fordi han havde hjulpet efterretningstjenesten for nogle år siden. Men som udgangspunkt, så tror jeg, det er meget svært at finde hjemmel i loven til, at PET kan fremme eller påvirke en udlændingssag på den måde her. Så på den måde, så er det jo ude i en gråzone her, når de nu indikerer, at de rent faktisk kan gøre noget i hans asylsag. Men man kan jo også høre, at manden, han ønsker ikke penge, siger han. Det er det her, han virkelig brændende ønsker. Det er måske hans største ønske, det er at kunne blive i Danmark, hvor han så har en dansk kone og et barn. Så er der noget, der kunne tyde på, at man har brugt det her som slags lokkemad til ham? Det er jo kun PET, der kan svare på det. Altså, det er jo klart, at han, kilden her, altså Adel, har jo klart indtryk af, at PET har lovet ham noget, og det lever de så ikke op til i sidste ende. Og det, der jo så sker meget, meget kort efter det her møde her, faktisk på den her café her, det er jo, at han faktisk får afslag på asyl i Danmark. Jo, nu står til at blive sendt tilbage til Libanon, hvor han jo faktisk frygter for sit liv, fordi han jo har en kraftig mistanke om, at der er dele af Basil Hassans netværk i Libanon, som altså kender til eller ved noget om, at han måske har arbejdet for den danske efterretningstjeneste. Så han frygter for sit liv, og nu afventer han så en endelig afgørelse fra flygtningenævnet. Det er det 24-7 morgen, og hvis du lige har tændt for din radio, så taler vi om, at PET og politiets, eller Forsvars Efterretningstjeneste, de værger en illegal udlænding. Det er ham, vi hører i klippet her. Betaler ham flere tusind kroner gennem længere tid for at spionere mod terroristen Basil Hassan. Og man giver altså det klare indtryk, at de vil hjælpe med asylsagen, hans asylsag. Det er ikke muligt, siger en PET-agent på en lydoptagelse, og i stedet afslår udlændingemyndigheden hans ansøgning om asyl, og han står nu til at blive sendt tilbage til Libanon. Og her på radioen har vi altså forelagt sagen og optagelserne for tidligere operativ chef i PET, Hans Jørgen Bonnichsen. Og han føler sig overbevist om, at toppen i Justitsministeriet har været involveret i sagen, og om hvorvidt man skulle hjælpe i agentens asylsag. Og efter min opfattelse er det jo en beslutning, som kun kan tages på allerhøjeste niveau. Jeg er 100% sikker på, at departementet, altså departementschefen, formentlig har været indblandet i sagen. Og igen, så vurderer man selvfølgelig, jamen, hvor værdifuld er han? Hvor værdifuld er han i forhold til rigets sikkerhed? Og sådan er værdifuld i rigets sikkerhed. Jamen, så må jeg nok erkende, at så er det jo mulighed for at se, i hvert fald gennem fingrene med det i en periode. Ja, spørgsmålet er jo så, altså, er det overhovedet lovligt for en efterretningstjeneste at bruge en agent, som opholder sig illegalt i Danmark, og kan efterretningstjeneste skaffe en opholdstilladelse til en udlænding uden om det normale system, og må de egentlig lokke med det? Det er nogle spørgsmål, vi kan rette til dig, Pernille Bøje-Kok. Godmorgen. Godmorgen. Du er lektor i offentlig forvaltning ved Roskilde Universitet. Du har forsket i demokratisk kontrol med efterretningstjenester. Helt overordnet, hvad tænker du om den her sag? Ja, det ved jeg ikke, bare lige ved at sige, eller det er jo ikke så meget den konkrete sag, jeg synes, det virker ret komplekst, og nu har vi jo kun, hvad skal man sige, en version af virkeligheden, men jeg synes da, jeg kan da godt sige, at jeg synes, at den viser nogle af de etiske gråzoner, som efterretningstjenester jo befinder sig i, når de skal arbejde med kilder og meddeler, og der er jo en masse, hvad skal man sige, etiske og måske også juridiske komplekse problemstillinger, som den her sag jo aktualiserer, som kan være dybt problematiske. Det kan jeg synes, det er i hvert fald godt, man kan sige. Og må PET og Forsvars Efterretningstjeneste bruge en agent, som opholder sig illegalt i Danmark? Er det lovligt? Jamen, det er faktisk svært at komme med et klart og entydigt svar på, fordi det, der gør det ret tricky, det er, at de retningslinjer, der er for politiets efterretningstjeneste, de er ikke offentligt tilgængelige. De er fortrolige. De er sådan mere detaljerede retningslinjer for, hvordan PET skal agere, når de samarbejder med kilder og meddelere. Vi har nogle generelle retningslinjer for politiet, som vi kan se, som er offentligt tilgængelige. Og så har man i den betænkning, der blev lavet fra 2012, skrevet noget mere generelt om principperne for, hvordan PET arbejder. Men de mere sådan detaljerede forhold, for eksempel det her med, hvad gør man i situationer, hvor kilder og meddeler måske ikke opholder sig lovligt i Danmark, kan man under nogle omstændigheder samarbejde med dem, det kan vi faktisk ikke sige noget om, fordi vi har ikke adgang til de retningslinjer, der eventuelt måtte være om det. Og agenten, vi har talt med her, han har fået det indtryk, at PET de vil hjælpe ham med at få ophold i Danmark. Mm. Der er også en PET-kildefører, der siger på en optagelse, at PET har forsøgt det i halvandet år. Kan en efterretningstjeneste på den måde sige til udlændingemyndighederne, den her mand, han skal have asyl, fordi han har været agent for os? Nej, det vil jeg så sige. Det kan man ret entydigt sige, at det kan de som udgangspunkt ikke. Forstået på den måde, at man kan ikke love en meddeler eller en kilde noget, som loven ikke giver hjemmel til. Det er en af de ret klare udgangspunkter, eller et af de ret klare udgangspunkter, vi har i den her betænkning, jeg nævnte førhen, og som altså også er sådan et helt, hvad skal man sige, almindeligt forvaltningsretligt princip, og det betyder også, at for myndighederne, der har det faktisk ikke i sig selv lovligt og sagligt at lægge vægt på, når de skal vurdere for eksempel en asylsag, om vedkommende har samarbejdet med efterretningstjenesterne, fordi det er ikke noget, som, hvad skal man sige, asyllovgivningen som sådan angiver som et kriterium for, om man skal have asyl eller ej. Så man kan som udgangspunkt ikke tillægge det betydning. Så er det jo kun, hvis der har nogle afledte effekter. Hvis det her samarbejde med tjenesterne kan betyde, at man er kommet i en meget stor fare, som i sig selv kan være en asyl, hvad hedder det, som i sig selv kan udløse asyl. Men det ved vi jo ikke, om er tilfældet i den her sag, og det er jo det, der tilsyneladende også er noget tvivl om. Men det, hvad skal man sige, i sig selv kan det at samarbejde med efterretningstjenesten, det kan altså ikke udløse en opholdstilladelse eller et tilsagn om asyl. Okay, så det kan altså ikke udløse opholdstilladelse på den måde. Alligevel har de jo givet om det indtryk. Altså, hvad tænker du etisk om, at man har gjort det? Jamen, altså, det er jo det, der gør det lidt tricky, som jeg sådan nødig ved at udtale mig alt for entydigt om, fordi som I jo også fint antyder i det her, så kan man sige, så ved vi jo ikke helt præcist, hvad det er, man har lovet ham. Han har fået det indtryk. Og det kan godt være, at efterretningstjenesten, altså politiets efterretningstjeneste, har et helt andet indtryk af, hvad der er, man har lovet ham. Men ikke desto mindre kan man sige, så er det jo uheldigt, at han føler, at man faktisk har lovet ham. Fordi det er sådan, ser jeres udsendelser, de har fået frem her, at han har faktisk selv fået et klart indtryk af, at han har fået lovning på asyl. Og det siger jo noget om de dilemmaer, som det aktualiserer, når man er en efterretningstjeneste, når man bevæger sig i den her etiske gråzone, fordi det kan jo være ekstremt uheldigt, fordi så kan man jo, som I også er inde på, prøve at presse nogle oplysninger ud af kilder og meddelere, fordi man har givet dem en falsk forhåbning om, at man kan give dem en ret til asyl, som man rent faktisk ikke har mulighed for at give. Og det er selvfølgelig etisk problematisk, og det er selvfølgelig noget, som man bliver nødt til at diskutere også mere principielt, synes jeg, nogle af de her gråzoner, som man opererer i. Tusind tak for den kommentar, Pernille Boye Koch, lektor i offentlig forvaltning ved Roskilde Universitet. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig her på falderæbet, Thomas Fugt. Den her mand, han er tydeligvis skuffet over, at han ikke får det asyl, han mener, han er blevet lovet. Er det hans motivation til at stå frem? Det er jo ekstremt sjældent, at spioner, der har arbejdet for PET, står frem og fortæller. Hvad er hans motivation for at stå frem? Jamen, hans motivation er jo, at han synes, at efterretningstjenesten har behandlet ham dårligt. Og det vil han gerne fortælle, og han vil på en eller anden måde gerne ud med sin historie om, at han føler sig uretfærdigt behandlet. Og han vil sådan set bare gerne selvfølgelig have ophold i Danmark med hans familie. Det er jo det, han ligesom arbejder på. Og PET, der er man vel ikke særlig glad for, at en tidligere spion står frem og fortæller om, hvad der foregår i tjenesten. Det vil de jo sikkert helst holde hemmeligt. Hvad kommer der til at ske i sagen nu? Jamen det, der sker nu, det er, at der er to af regeringens støttepartier, som nu vil have en redegørelse af Justitsministeriet om, hvad der er foregået i den her sag her. Så er der selvfølgelig flere ting, som vi sådan rent journalistisk prøver at undersøge nærmere, så vi håber, der kan komme noget mere. Og så kommer du ind og fortæller os om det. Tusind tak, fordi du fortalte om sagen. Thomas Fugt, der sammen med Najib Kaya og Jeppe Findalen har været mændene bag den her historie. Klokken den er 7:58, og lige efter et nyhedsoverblik, der får vi besøg af gravejournalist John Hansen fra Politiken. Vi skal tale om 4 milliarder kroner, der er forsvundet fra den danske statskasse, og så to mænd, der bor på nogle fede adresser i Manhattan. Og inden du læser nyhedsoverblikket op, skal jeg jo lige for en god ordens skyld sige, det glemte jeg, at hverken PET, FE, altså Forsvars Efterretningstjeneste, Justitsministeriet eller udlændingemyndigheder har ønsket at kommentere sagen. Det var bare lige for en god ordens skyld. De har selvfølgelig fået budet. Nu skal vi have et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. 1.400 passagerer til og fra Danmark bliver i dag påvirket af den britiske rejsegigant Thomas Cooks kollaps. Langt de fleste er Spis-rejsende, da selskabet ejer det danske rejseselskab Spis oplyser Lisbeth Nedergaard, der er kommunikationschef. Dem, der skal flyve med Thomas Cook Airlines her til formiddag, skal ikke regne med at komme afsted. De får besked direkte om, hvad der skal se. Og det samme gælder dem, der er ude på destinationerne. Kommunikationschefen kan ikke oplyse, hvornår de spiserejsende kan komme hjem. Det burde koste en tur i fængslet at snyde den danske stat for flere milliarder kroner. Sådan lyder det fra SF's skatteordfører Carl Valentin, efter at TV2 og Politikken har kunnet afsløre navnene på to personer, som har ført an i at trække mindst 4,1 milliarder kroner ud af statskassen ved at svindle med udbytte skat. De her mennesker, de burde komme ind og brumme. Altså, det er dybt uretfærdigt, at man kan lave så systematisk kriminalitet på bekostning af vores skoler, plejehjem og børnehaver, og så slippe relativt billigt. De to bagmænd og deres netværk har ifølge TV2 indgået et forlig med Skattestyrelsen, hvor de slipper for fængsel, men blot skal betale en del af det omtalte beløb tilbage. Og et kig på vejret, det bliver tørt først på dagen, ret skyet, men efterhånden sol mange steder mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og øst. Undskyld, fra sydøst og øst ved kysterne op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Fløjkrige, magtkampe har været ved at rive os midt over. I kender mig. I ved, at jeg er en kriger, og I ved også, at jeg er en værdikriger. Og jeg går altid i krig for Venstres politik, men jeg er ikke en fløjkriger. Nej, det er hun nemlig ikke. Inger Støjberg er ikke en fløjkriger, siger hun. Spørgsmålet er, om det er slut med fløjkrig i Venstre. Det her var selvfølgelig den nye næstformand, og vi får Brian Weikart i studiet lidt senere, for så at høre ham, om det passer. Er hun en fløjkriger, og er det slut med fløjkriger? Ja, de gjorde jo alt for ligesom at undgå at tale om kagen, der fejrede de 50 stramninger, som gjorde Inger Støjberg rigtig kendt. Fordi at Christian Thulesen Dahl havde lavet sådan en video, hvor han sagde tillykke til Jakob Ellemann Jensen. Og der havde han faktisk taget sådan en kage med Dannebro. Men det blev simpelthen klippet ud af videoen. Det var simpelthen en partykiller, så den ville de ikke have på mødet i Herning. Nej. Vi taler med Brian Weikart om lidt. Og inden vi kommer så langt, inden vi skal have Brian ind i studiet, så skal vi høre om den her opsigtsvækkende historie. Den er på forsiden af Politikken i dag. TV2 brager også ud med den. Den er svær at komme udenom, og det er også en rigtig, rigtig god historie. Der er sådan et på forsiden af Politikken, jeg ved ikke, hvem der har tegnet dem. Der er sådan en tegning af tre mænd, og det er altså tre mænd, man ikke rigtig kendte i forvejen, men som nu i hvert fald bliver budt velkommen på forsiden. Men der er også klip på TV2, hvor man løber dem op på gaden. Morten Spiegelhauer løber efter bagmændene. Og det er jo fordi, vi nu får sat ansigter på nogle af de bagmænd, som har stået bag udbytteskatskandalen. Vi har hidtil set, hedder han Chandjie Shah, ikke som man udtaler det, nede i Dubai. Der er mange, der har jagtet ham. Han har ligesom været hovedmanden, men nu kommer der altså ansigter på nogle af de andre hovedmænd. Ja, der er to forretningsmænd i USA, der nu bliver udpeget som bagmænd for den her gruppe, der har drænet skat for over 4 milliarder i sagen om svindel med udbytteskat. Så de har altså stået for en ret stor del af de her i alt 12,7 milliarder, der fra 2012 til 2015 forsvandt fra den danske statskasse. Og vi er så heldige at have fået besøg af dig, John Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Gravejournalist på Politikken. Det er jer, TV2, der har gravet historien frem. Ja, fortæl, hvordan det lykkedes de her to forretningsmænd i USA at dræne skat for 4 milliarder kroner? Altså, de har sådan set gjort ligesom den anden hovedmand, I nævnte, Chandjie Shah. Altså, de har brugt sådan nogle amerikanske enkeltmands pensionsopsparingsfonde, eller hvad man nu skal kalde dem, som har sådan nogle særregler, som gør, at hvis de ejer en dansk aktie, og får udbytte udbetalt, og man tilbageholder skat, så har de ret til at få den skat tilbage. Og så har man lavet nogle transaktioner, som formentlig, der er jo ikke nogen, der er dømt i den her sag, men det virker som om, at man har lavet nogle papirtransaktioner, som om man havde nogle aktier, man ikke havde, og dermed fik en skat tilbage, som man ikke havde betalt. Og hvis man så ganger det op med en hel masse, så bliver det til rigtig mange penge. Og man kan se, altså for eksempel i tilfælde med amerikanerne her, at nogle af de pensionsopsparinger, som de arbejdede med, at der havde man skudt nogle få tusind dollar ind, tilsyneladende ikke mere, var der ikke sparet mere op, og alligevel var man i stand til at købe danske aktier for milliardbeløb. at få millioner tilbage. Så altså et eller andet virker underligt i det setup. Så den samme metode sandsynligvis, som Sandhya Shah har brugt. De har simpelthen stjålet Sandhya Shahs metode, ved vi, fordi det siger Sandhya Shah selv. De stjal 5 af mine medarbejdere. Jeg ved ikke, om det er 5, men vi har i hvert fald udsagn fra 2 af dem, at de ligesom blev købt over på den anden side til at lære dem, hvordan Sandhya Shah gjorde. Så de tager hans fidus med til de her amerikanske forretningsmænd. Hvad ved vi om dem? Prøv at fortælle, hvad de hedder og hvem de er. Ja, den ene hedder Matthew Stein, og den anden hedder Jerome Lode, og de er begge to, den ene er jurist, den anden har sådan en økonomisk juridisk uddannelse, de har begge to arbejdet som skatterådgiver i det store revisions- og konsulentfirma, der hedder KPMG. De arbejdede for dem i New York, og så stiftede de selv sådan et formueforvaltningsselskab, og det var der, de så lærte Sandhya Shah at kende, som var en finansmand i London. Og fordi han gjorde nogle ting for dem, altså for nogle af deres kunder, så fik han nogle af deres penge til at yngle. Og hvad ved vi om deres livsstil? De lever godt. De lever rigtig godt. Altså Matthew Stein, som jeg nævnte, han har et sommerhus på Long Island, et kvarter, der hedder The Hamptons, som er et af de dyreste steder i verden. Det er 1000 kvadratmeter stort. 2 pools, tennisbane, vinkælder. 7 badeværelser. Han har lige sat det til salg for 115 millioner kroner. Han kan formentlig nøjes med det hus, han har inde på Manhattan, som er sådan en 5-etagers gammel byhus. Det er sådan et, som alle i New York gerne vil eje. Det ligger 250 meter fra Central Park. Så vi har kunnet se, hvor det er til 160 millioner kroner. Så det er folk med midler. Og altså også folk, som måske skal betale nogle af de her midler tilbage. Lad os bare lige tage kort, hvis man ikke kan huske udbytteskatssagen. Så er det jo altså i august 2015, det kommer frem, at skat fortæller selv, at der er blevet udbyttesvindel for 12,7 milliarder kroner. Og Sandhya Shah, som vi har nævnt flere gange, som bor i Dubai, britisk statsborger, han er jo så i årevis blevet betegnet som den hovedmistænkte. Og så er det altså, at I kan fortælle sammen med TV2, at der er en hidtil ukendt gruppe fra USA, anført i de her 2 forretningsmænd, som har formået at hive 4 milliarder kroner ud af Danmark, og Skattestyrelsen har anlagt 476 søgsmål over hele verden mod personer og selskaber i den her sag. Og foreløbig så er der jo indgået forlig, der sikrer 1,6 milliarder kroner tilbage til Danmark, mens et ukendt antal personer er sigtet i den her sag. Og så er det, I arbejder sammen, John Hansen. Du er gravechef på Politikken. I arbejder sammen med TV2. Lad os lige prøve at høre det program, der hedder Operation X. De forsøger jo så at konfrontere en af de 2 bagmænd, Matthews. Det er ham med sommerhuset. Ja, med sommerhuset. Og også med den store bygning på Manhattan, ikke? Ja. Ved vi, hvad adresse det er, det her hus? Ja. Okay. Og der forsøger de altså, jeg tror sådan set bare, de går op til ham, da han kommer ud af det her 100 millioner kroner dyre byhus her, og spørger, om man har en kommentar. Lad os lige prøve at høre det. Hi Matt. I'm Morten. I'm a Danish reporter from Danish TV. I got some questions for you. Concerning the Danish dividend tax scam, that I know that Matt, we know that you have you a part as a major mastermind in this. We have talked to several insiders who point at you as being the major mastermind in this. I have no comment. Matt, you know how much money that is for the Danish society, Matt. Do you know how big an impact that has directly on the Danish society? We're talking hospitals, schools, educations, public benefits here. How big a share do you have, Matt? Matt, are you willing to pay some of this money back? Are you willing to do that, Matt? Are you realizing the importance of this, Matt? Are you? Are you realizing how important? Matt, can you at least not talk to me instead of walking away like a criminal? Matt, please. Ej, og han er bare helt stille på båndet. Men altså, han bor, og de fanger ham, eller TV2 fanger ham lige ude foran hans adresse, Matthew Stein her. Det her store hus, der koster, jeg ved ikke, hvor mange millioner kroner. Måske nogle af vores skattepenge er gået til at købe det hus. Det går lidt sjovt, at det bliver sådan en turistattraktion for danske turister, ikke? At tage hen og se det der hus. Ved vi, hvor det er henne, John Hansen? Ja. Det kan du fortælle altså, det? Ja, jeg vil ikke fortælle den præcise adresse, men hvis man kender den østlige side af Central Park, Upper East Side på Manhattan, Metropolitan Museum ligger der lige i kanten af Central Park, 250 meter mod øst. Det er en god adresse. Okay. Okay. Så kan man selv... der er allerede flere lyttere, der skriver, at de vil opsøge ham. Ja, man kan da bare lige gå hen og aflevere sådan en lille havfrue eller en pilsner. Men det, der er jo interessant, John Hansen, det er, de her to, de har været anonyme. Nu kommer de frem i lyset, Matthew Stein og hvad hedder den anden? Jerome Lode. Hvorfor er det, altså de er jo, som du selv starter med at sige, de er jo ikke dømt for noget. Hvorfor offentliggør I deres navn? Hvorfor er det vigtigt? Jamen det er fordi, vi synes, det er vigtigt for den danske befolkning, det er vigtigt for offentligheden at vide, hvad der foregår i den her sag, fordi nu er det over 4 år siden, den blev opdaget. Myndighederne fortæller kun noget, når medierne afslører det, så bekræfter de eller benægter det, eller supplerer en lille smule. De har aldrig fortalt noget som helst. Det var heller ikke dem, der fortalte os om Sanjay Shah, som jo efterfølgende selv indrømmer, at han har hævet noget, der ligner 8 milliarder ud af Danmark. Ikke? Mm. Så derfor synes vi, det er sådan set kun med mediernes hjælp, at den her sag er blevet afdækket styk for styk. Og vi synes, at de her mennesker... Fordi vi kan jo se, vi har kun set nogle andre i det her netværk, men det vi nu har opdaget er, at det er virkelig de her to, som står bag det, og de har simpelthen sørget for, at deres spor er ingen steder i sagen. De har ikke skrevet under på nogen papirer eller noget som helst. Så derfor har det sådan krævet nogle særlige greb at finde ud af, hvem de var. Og når de nu ikke har skrevet under på noget som helst, er det derfor, at skat ser ud som om, de indgår et forlig med dem, i stedet for at retsforfølge dem? Fordi da Ida læste sit nyhedsoverblik op, bliver der virkelig krænket på min retsfølelse. Hvis de her to gutter har hævet 4 milliarder ud af statskassen, hvorfor indgår vores myndigheder så et forlig med dem, i stedet for at prøve at bure dem ind? Men nu hørte jeg, at I nævnte, at de ikke risikerer at komme i fængsel. Det sikrer et forlig dem ikke. Altså de kan kun, det forlig, de har lavet, det siger kun, at skat ikke kan komme efter dem med erstatningssager. Okay. Om Søjk, bagmandspolitiet, vælger... Kører en straffesag. Kører en straffesag, det kan Skattestyrelsen ikke gøre noget ved. Altså, det kan de jo ikke love den frihed for. Og ved vi, om de så har betalt nogle af pengene tilbage? Altså, et forlig går vel ud på, at man siger, okay, det var ikke så godt. Det ved vi godt, om de har. Hvad ved hvor mange? Det vil jeg godt, det vil jeg gerne vente med, fordi det er noget, det er den udfordring, man tit har som journalist. Den her sag, den er så indviklet, at man er faktisk nødt til at skære den op. Ja. Prøv at det i år. Bider for, at man overhovedet kan fordøje den, ikke? David skriver ind på sms'en 42 600 427. Han skriver, det hus er jo på en måde et lille stykke af Danmark. Vil gerne holde en lille picnic der næste gang, jeg er i New York. Tusind tak, fordi du kom, John Hansen, og fortalte os om den her ganske opsigtsvækkende sag. Altså gravejournalist på Politiken, der sammen med TV2 har afsløret de to formodede bagmænd, vi skal stadig huske at sige formodet, som altså ud over Jean Jachar er hovedmændene her. Ikke? Han har hævet 8 milliarder. Det ser ud som om, at de har hævet 4 milliarder ud. Og så må vi så læse Politiken de næste dage, eller se TV2 og se, hvor meget det er, der så er blevet betalt tilbage i det forlig, som er blevet indgået. Tak skal du have. Velbekomme. Du lytter til Radio 24/7. Godmorgen, Brian Weikart. Godmorgen. Politisk redaktør her på kanalen. Han er altså svær at komme efter. Ja. Så lidt. Er det en tung sag? Okay, ja, det er tung. Okay. Ja. Men vi skulle ellers prøve at få den adresse ud af ham i New York, ikke? Man kan ellers se det der hus. Nå, okay. Brian Weikart, du er herinde, fordi Venstre har holdt landsmøde. Ekstraordinært landsmøde i weekenden. De fik valgt Jakob Ellemann Jensen som formand og Inger Støjberg som næstformand. Og noget af det, der fyldte allermest under landsmødet, det var jo, at nu skulle det være slut med fløjkrig. Vi har haft en hård tid. Vi har været splittet. Vi har haft for mange fløjkrige. For mange fløjkrigere. Det har gjort ondt på mig at se vores parti i den forfatning, som vi har været i på det seneste. Vi har sat angreb ind, der ofte har ramt os selv, end de har ramt vores politiske modstandere. Fløjkrige, magtkampe har været ved at rive os midt over. Vi har talt mere om hinanden, end vi har talt med hinanden. I kender mig. I ved, at jeg er en kriger, og I ved også, at jeg er en værdikriger. Og jeg går altid i krig for Venstres politik, men jeg er ikke en fløjkriger. Vi skal nemlig gøre op med et splittet Venstre. Et Venstre, hvor der har været for mange fløjkrigere. Vi skal have færre fløjkrigere og flere frihedskrigere. Ja, det er jo sådan en dejlig potpourri. Et mix af Ellen Trane og Inger Støjberg, de to, der stillede op som næstformand. Og spørgsmålet til dig, Brian, er jo så, er det så slut med de fløjkrige, som de så gerne vil gøre op med i Venstre? Det kan det jo logisk set ikke være. Altså, det kan det ikke jo. Altså, hvorfor ikke? fordi det er for hurtigt. Altså, der skal jo gå længere tid. Det har jo fået lov at ulme i 5 år. Mere end 5 år. Det er 5 år siden det sidst kulminerede. Det er jo mange, mange år, det her har bare kørt og kørt. Der er udgivet bøger for nylig. Carl Holst, Søren Pind for eksempel, hvor man jo også fortæller om det her med det sygehus, Mona Klovsygen, der havde ramt partiet og så videre. Jeg synes, det er et rigtig godt sammenklip af det ekstraordinære landsmøde, der er lavet her, fordi altså, hvad de selv siger, det har revet os midt over. Det har gjort ondt at se os i den forfatning, vi har været i, og det er jo klart, det ændrer man jo ikke på ved at sige, men man kan jo komme videre herfra, det er jo ingen tvivl om, men det er jo bare ikke slut. Det kan det jo ikke være, der sidder så mange ting i folk, så det kan ikke være enden på det, men det kan være begyndelsen på enden. Men hvorfor egentlig ikke? Altså, så kommer Ellemann ind som en, der er sådan lidt ubesmittet af det her, som slags messias, og han er helt uden for det her. Hvorfor skulle han ikke sådan med et snuptag kunne sige, nu er det slut det her, venner? Jeg tror bare, hvis man tænker tilbage på de andre fløj, de partier, der har været ramt af fløjkrige, konservative, Socialdemokratiet, det er vel det, der står tydeligst frem. Jeg ved godt, det ikke er helt sammenligneligt, men tænk på, hvor lang tid det tog. Faktisk var det jo noget, som jo egentlig først for Socialdemokratiets vedkommende sluttede med Mette Frederiksen, eller i hvert fald med den sidste del af Thorningstid. Det er altså lang tid efter, at Augen og Nyrup kæmpede om det i starten af 90'erne. De konservative var også rigtig, rigtig længe om det. Jeg ved godt, det er noget andet her, fordi Lars Løkke var jo meget alene. Det var næsten kun Lars Løkke mod resten. Og det gør det trods alt lidt bedre, altså når man står i den situation, men man kan ikke på en weekend komme sig over 5-6-7 års interne kampe. Det kan man selvfølgelig ikke, men man kan komme videre derfra. Jeg synes også, at man starter her meget stille. Venstre er jo meget, meget stille. Der er ikke nogen, der vil rigtig kritisere andre og sådan noget. De starter godt, men der er altså sindssygt, sindssygt lang vej tilbage. Og det der jo skete i weekenden, udover Jakob Ellemann Jensen blev ny formand, så var det jo, at Inger Støjberg vandt ganske stort over Ellen Trane Nørby. 73,2% af stemmerne fik Støjberg, mens Ellen Trane fik 26,15% af stemmerne var enten ugyldige eller blanke, hvis man lige lavede et hurtigt regnestykke der. Og så er det jo, altså hvis den her fløjkrig skal være slut, så er det jo i princippet Ellen Trane Nørby, der kan lave en fløjkrig, ikke? Fordi hun bliver desavoueret, hun bliver valgt fra. Og så kunne hun jo godt sidde på bagerste række og føre en eller anden form for guerillakrig i Venstre. Men det vil hun ikke, siger hun. Lad os lige prøve at høre klippet. Og jeg vil bare sige til alle dem, der har knoklet for mig og bakket op omkring mig. Vi skal fremad sammen. Og det betyder, at nu skal vi stå sammen som Venstre. Og bakke op om Jakob, bakke op om Inger, men mest af alt bakke op omkring vores parti. Ja, hvor står så hendes aktier nu, Ellen Trane Nørby? Hun stiller op som næstformand. Bliver ikke valgt, og så skal de vel også vise i Venstre, at man, hvis der ikke skal være fløjkrig, så skal hun vel have en betydningsfuld post? Jo, men altså, jeg tror altså ikke, at Ellen Trane har så mange stjerner på skulderen i Venstre, så hun ligefrem kunne være et ikon på en fløj. Det kan jeg simpelthen ikke se for mig. Hun stiller op, og det er slet ikke overraskende, at hun bliver altså kørt totalt over. Det er altså ikke overraskende, at hun ikke... Der var jo ikke spænding om den kamp. Undskyld, jeg siger det. Jeg tør sige det, fordi jeg sagde det inden. Så der er ikke spænding om det. Men Ellen Trane var vel en af Christian Jensens tidligere støtter, så hvis der skal være en eller anden form for fløjkrig, så er det vel den vej rundt, at tidligere Christian Jensens støtter, som så mister deres magt, kan sidde og være sure. Ja, de har måske... De personer, det drejer sig om, kan måske sidde og være sure. Det kan man jo ikke forhindre dem i. Men at lave en fløjkrig, altså lave så meget ballade med Ellen Trane som det store fyrtårn, det ser jeg simpelthen overhovedet ikke for mig. Det har hun slet ikke pondus til. Og det vil jo også være... Det er jo ikke den vej, Venstre skal. Så hvis man overhovedet prøver, så er man jo allerede der slået tilbage. Mm. Og så er der jo spørgsmålet om Løkke Rasmussen, som du også siger. Efter valget af Ellemann Jensen som formand, så talte pressen med ham, og et af spørgsmålene gik på, hvorvidt Lars Løkke Rasmussen ville være lojal over for den nye ledelse. Du brugte en del af din tale på at sige, at du ikke ville acceptere illoyalitet. Gælder det også Lars Løkke Rasmussen? Ja, selvfølgelig gør det, men jeg har da ikke fantasi til at forestille mig, at nogen ville være illoyal over for vores parti. Der er slet ikke Lars, som er hovedarkitekten bag vigtige monumenter i Danmarks historien. Altså, Lars er 100% lojal over for Venstre. Ja, Lars er 100% lojal over for Venstre, siger Jakob Ellemann Han mødte jo ikke selv op deroppe, men sendte jo en videohilsen og sagde tillykke. Det gjorde han. Ja, men kan man regne med det? Vil Lars Løkke være 100% lojal over for Jakob Ellemanns linje? Jeg er stadigvæk lidt i tvivl. Jeg synes virkelig, de interviews, han gav på tv sidste søndag, har så mange open ends. Altså, der er mange muligheder i det, han siger. Ikke? Altså, der er jo ikke behov for et nyt parti, sagde han for eksempel, så længe Jakob Ellemann holder Venstre på den kurs, som han så lige havde sat. Som han selv havde sat. Ja, ja. Og men så han det, siger synes jo jeg også, at det var hans valg. Jakob Ellemann var også hans kandidat. Det forekommer også mærkeligt, ikke? Fordi han siger jo egentlig også i de interviews, der er så meget modstridende i de interviews. Det er ikke, fordi vi skal snakke om dem igen, men han siger, at han slet ikke har talt nogensinde om de positioner, de skulle have i Venstre. Og så går der lige et par minutter. Og så har han lige pludselig talt med Jakob Ellemann for noget tid siden. Der er så mange mystiske ting ved de der interviews, Løkke gav. Han har også været på Instagram i går. Så skriver han et billede af en sol, der står op, og så skriver han, bruger nogle dage i Sverige på at få hul på en bog, jeg længere har haft i tankerne. God søndag. Ej, han har lige skrevet en bog. Ja, ja. Der er mere i ham. Men det kan også være, at han bare vil læse en bog. Altså, ja. Man mener, at han vil skrive en bog. Men han kunne jo også skrive en lang bog, bare om og det, der skete den seneste måned. Det kunne han jo, men altså, han skal på et turné, hvor han jo altid vil tale om, hvor god han har været. Så det ligner ham jo dårligt at gøre andet, så men han er lidt der huskanderen, vil jeg sige, at have gået rundt. Ja. Det vil jeg da mene. Ja. Hvordan skulle man ellers tolke det? Altså, han kommer med sådan nogle åbninger for at køre videre i sit Lars Løkke-spor. Men det, som Jakob Ellemann skal balancere rundt i, det er jo ikke alene det der spørgsmål om, om hvor skal Venstre ligge i forhold til, hvad de selv mener. De skal jo også balancere med Nye Borgerlige og med Konservative og Liberal Alliance og de her. Helt kort til sidst, hvad tror du, hvad skal Jakob Ellemann gøre nu? Ja, det der med at drikke en kaffe, det er jo meget Øst-Sikhi-sagtigt. Det er jo fuldstændig et eller andet sted uforpligtende. Han vil bare gerne signalere, at han er tilbage i blå blok og kun blå blok. Mm. Og Løkkes tanke hen over midten er skrottet totalt. Det er jo det, han gerne vil signalere. Han vil jo ikke, det kan jeg ikke se for mig, hvis Nye Borgerlige efter kaffen siger, at jeg har tre ultimative krav, og det kan vi slet ikke vige fra, så står de jo nogenlunde samme sted, som de hele tiden har stået. Han vil bare gerne signalere, at han snakker med blå, før han snakker med rød. Tusind tak, Brian Weikart, vores politiske redaktør, som også sender 100% Brian i eftermiddag. Hvad tid er det nu, der, Brian? Klokken 15, søde Knud. Det spørger du altid. Jamen, jeg ved det godt. Men det er bare lige for lige at give ham lidt, give ham mulighed for at fortælle om det også, ikke? Fedt. Okay, klokken den er få minutter i 8, og Knud, vi kan lige nå at runde en vigtig historie, som fylder meget her til morgen. Og det er jo bare, at altså Thomas Cook, det her rejseselskab, det er gået konkurs. Man vurderer, at omkring 600.000 gæster, altså over en halv million, er på ferie over hele verden. De har nødt for aflyst deres fly. Og det rammer altså også 1.400 danske rejsende til eller fra Kastrup i hvert fald, som har fået aflyst deres fly. Og det er jo fordi, at det her rejseselskab, det ejer det danske Spis Rejser. Og vi kan lige sige godmorgen til dig, Lisbeth Nedergaard, kommunikationschef for Spis Rejser. Godmorgen. Godmorgen. Ja, altså, I vurderer det 1.400 passagerer til og fra Kastrup, der bliver ramt af den her konkursbegæring. Hvad skal der ske med dem? Jeg må lige rette dig og sige, at det er både Kastrup og Billund. Okay, det er fint. Tak for vi det. Vi er simpelthen så kede af over for vores gæster, ikke mindst, at vi i dag har været nødt til at aflyse vores fly med Thomas Cook Airlines Scandinavia. Det er noget, der gør ondt, og vi ønsker det ikke bare sådan. Men det er vi nødt til, og dem, der skulle have været med Thomas Cook Airlines Scandinavia fly, må snakke med deres rejseselskab og høre, hvad der kommer af alternativ. Men det er vel jer, der står for de rejser, så det, altså, er det ikke jer, der skal snakke med passagererne om, hvad de skal gøre? Jo, det er også. Det, jeg mener, det er, at vi skal lige finde ud af, hvad der skal ske, og hvordan vi bedst muligt kommer videre. Vi har vidst det her siden klokken 3 i morges. Indtil klokken var 3, troede vi alle sammen på, at man ville lande den plan, der ville gøre, at vi kunne fortsætte driften. Så hvis man er en af de 1.400 danskere, der sidder et eller andet sted og rejser med jer gennem Thomas Cook, hvad skal man så gøre? Man skal tage fast i rejseselskab. De 1.400, halvdelen af dem er i København eller Billund. Jeg må desværre sige til dem, at de sandsynligvis ikke kommer afsted i dag. Den anden halvdel, de er derude og skulle være hjem i dag. De får besked af Spis, hvordan de kommer hjem. Og kan I få dem hjem uden forsinkelser? Ikke uden forsinkelser, det tror jeg ikke. Nej, okay. Og hvad med Spis selv? Altså, I er også ved at gå konkurs. I er jo ejet af Thomas Cook, der går konkurs. Ja, men som sagt, vi fik det her at vide kl. 3 i nat. Der er rigtig, rigtig mange ting involveret, og vi troede selv på, at vi kunne undgå det. Lige nu er der gået så kort tid, vi er nødt til ligesom at træde tilbage og finde ud af, hvad konsekvenserne er. På for Spies og for Thomas Cook Airlines Scandinavia, både på den korte og på den lange bane. Når vi ved det, så skal vi nok melde ud, men lige nu skal vi lige finde ud af det. Og denne her konkursbegæring, kommer den bag på jer? Ja, det gør den faktisk. Vi troede og rigtigt, at den rekapitaliseringsplan, der var i gang, hvor vi har investorer og banker og kreditholdere, som var gået sammen og havde rejst 900 millioner pund, at det ville række. Det viser desværre, at vi tog fejl. Okay, Lisbeth Nedergaard, tak fordi vi lige måtte ringe til dig. Kommunikationschef for Spis og Rejser. Det er altså både rejsende fra Kastrup og Billund, der bliver ramt af det her, både dem, der rejser fra og til de her lufthavne. Ja, klokken er 7.59, og der er nyheder lige om lidt, men vi har selvfølgelig også rigtig gode ting til jer i tredje time, når vi kommer tilbage. Så fortæller vi blandt andet om mobning i Nathanielskirken i København, som fører til et rædselsfuldt arbejdsmiljø, og det har vi ligesom været ude og snakke med nogle kirkegængere om, hvad de siger til det. Og så vil Mads Fuglede fortælle om dengang, han var klædt ud som bødel. Ja, det bliver spændende. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Godmorgen, Ida. Jamen, godmorgen, Knud. Nu har vi jo på anden time. Ja, vi har stået i to timer, så ja. Vi har opnået tid. Men den her historie blev ved med at fascinere mig, selvom ja. Vi har haft den flere gange igennem. Vi fortæller alt om den, og jeg synes stadig, det er voldsomt interessant. Det er fordi, det er meget, meget sjældent, vi hører om den her slags historie. Og det er jo, altså, man kan godt bare gøre det sådan noget med skæg og blå briller og efterretningstjenester. Det er vigtigt, det her, og det er sindssygt interessant, og det er sjældent. Det er en afsløring, vi selv har her til morgen. En tidligere agent fortæller nu, hvordan han gennem flere måneder arbejdede for PET og FE, altså Forsvars Efterretningstjeneste, og leverede til dem oplysninger om topterroristen Basil Hassan. Basil Hassan, der formodes at stå bag attentatforsøget på Lars Hedegaard og senere være bagmand i Islamisk Stats droneprogram. Det er det, der er historien. Den her agent, som arbejder for PET, han opholder sig illegalt i Danmark, og så bliver han lønnet af efterretningstjenesten mod at komme med oplysninger til dem, og det er så den aftale, han har haft med PET og FE, som han mener, eller han siger, at PET og FE er løbet fra, nemlig at de skulle hjælpe ham i en asylsag. Han ønskede brændende at kunne overgå fra at være illegal til at være legal i Danmark, og da siger han altså, det lovede FE og PET at hjælpe mig med. Ja, det fortæller han i et interview, hvor at, vi altså tager hensyn til hans sikkerhed, og derfor har sløret hans stemme. They use me and they promise me to give me the paper and now they don't want even send a message to the immigration and tell them this guy he's really on dangerous and he helped this country against terrorism. Ja, efterretningstjenesten har udnyttet mig, fordi de lovede at give mig opholdspapirer, men nu vil de ikke informere Udlændingestyrelsen om, at jeg er i fare, fordi jeg har hjulpet Danmark i kampen mod terror, fortæller altså agenten her, som vi kalder Adele. Og hans fortælling, den understøttes også af en hemmelig lydoptagelse mellem Adele og en PET-kildefører, hvor man kan høre PET-agenten siger, at PET gennem længere tid har forsøgt at hjælpe med hans asylsag. Karina Lorentzen, godmorgen. Godmorgen. Retsordfører for SF og desuden medlem af Folketingets kontroludvalg, der jo beskæftiger sig med efterretningstjenesternes arbejde. Du har fået forelagt en del af det her materiale og dokumentation om sagen. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker faktisk, at det er en ret vild sag, og jeg tror ikke, jeg sådan tidligere stødt på en lignende sag. Og jeg synes faktisk også, at den kalder på en række spørgsmål til ministeren, for kan man virkelig bruge en mand, som opholder sig illegalt i Danmark, og som ovenikøbet har et indrejseforbud? Og hvad med den her asylsag? Må man gerne hjælpe til med sådan en? Har man presset på for at hjælpe med den, eller har man ligefrem stillet den i udsigt som en form for belønning? I hvert fald kan vi jo høre, at agenten har en opfattelse af, at PET er rendt fra en klar aftale om asyl. Og det har vi jo flere eksperters ord for, at det er sådan set ikke lovligt. Så jeg synes, den her sag, den afføder en række spørgsmål. Men man kan sige, er det ikke godt nok for Danmark, altså hvis PET har været smarte nok til at kigge på en mand her og sige, han vil gerne have det her, så lokker de ham lidt, og så får vi en masse oplysninger ud af det som land. Er det ikke fint? Det skal du vel være glad for? Ja, Jamen, PET har nogle virkelig vigtige opgaver, for eksempel når det handler om at bekæmpe terrorisme, og jeg anerkender fuldt ud, at de kan have et behov for at bruge agenter, og jeg anerkender sådan set også fuldt ud, at det er ikke noget, vi i offentligheden skal have kendskab til. Det giver sig selv, at meget af tjenestens arbejde for vores sikkerhed er fortrolig, og sådan må det jo være. Men når det nu så er sådan, så skal vi selvfølgelig også have en vished om, at de ikke går for langt, og at de holder sig inden for lovens rammer. Og det er der, hvor jeg synes, at vi har brug for mere tilsyn med efterretningstjenesterne. Også din kollega Enhedslisten Rosa Lund har været og kommenteret den her historie. Hun kalder det svinsk af PET, at man stiller agenten opholdspapir i udsøgt. For det første er det jo brud på loven. For det andet er det jo fuldstændig svinsk at stille folk ting i udsigt, som man ikke kan give dem. Så jeg synes, uanset hvordan du vender og drejer det her, så har efterretningstjenesten gjort noget meget forkert. Og jeg håber da, at det her det fører til konsekvenser hos PET. Altså at det her, det, altså at ministeren går ind i den her sag, og at ledelsen i PET går ind i det her. Fordi alle, det burde være tydeligt for enhver, at det her er fuldstændig bananas. Og Karina Lorentzen, du er fra SF og retsordfører. Hvad mener du, der vil ske i den her sag? Jamen, først og fremmest så skal vi have klarlagt, hvad der er op og ned i den her sag. Og det afføder jo en række spørgsmål til ministeren, som jeg er sikker på, at Rosa Lund og jeg gerne bidrager med. Men jeg synes også, det rejser en debat om, om vi ikke skal udvide tilsynet med efterretningstjenesterne. Da vi fik det, var det en klar forbedring. Men der er altså lige det her lille hjørne omkring agentvirksomheder og operationer, som tilsynet ikke kan kontrollere. Og når PET skal bruge agenter i deres virksomhed, så synes jeg, det er vigtigt, at når vi ikke kan få at vide, hvad de bruger den til, og sådan skal det også være, så skal vi have sikkerheden for, at der i hvert fald er nogle andre, der ved, at de holder sig inden for rammerne af det, som de skal. Men, og ja, i Norge er det faktisk sådan, at der kan man kontrollere den her slags. Men Karina Lorentzen, for mig lyder det lidt som sådan en standard SF-ting at sige, du sidder jo selv i kontroludvalget, og så vil man have mere kontrol med PET. Men kunne du prøve at fortælle, når du sidder der i Folketingets kontroludvalg, hvad er det så, du gerne vil vide mere om, og hvad er det, du ikke kan få at vide? Jamen, jeg kan slet ikke fortælle dig, hvad der foregår i kontroludvalget, og det kan jeg ikke, fordi det er forbundet med et strafansvar, så jeg kan slet ikke kommentere på, hvad vi får at vide der. Jeg vil have det bedst med, at det her er der et tilsyn, som har kompetencerne til at se på den slags sager, der har indseende med, hvordan det foregår. Når jeg hører om den her sag, så kan jeg faktisk heller ikke klarlægge det juridiske grundlag, og det viser jo lidt min utilstrækkelighed i det her. Det er der faktisk nogen med fagkompetencer, som er nødt til at vurdere. Og jeg anerkender, at PET har et behov for fortrolighed, men det må altså følges ad med kontrol også, og det er derfor, jeg synes, vi skal udvide tilsynets kompetencer i den her forbindelse, og så kigge mod Norge, hvor man faktisk kan det her. Mm. Og hvad er det præcis, man kan der, som vi ikke kan? Jamen, der kan man blandt andet gå ind i alle sager. Det danske tilsyn kan gå ind i persondata, og det er jo begrænsende i forhold til at kigge på agenter og operationer. Lige præcis den del og den her sag vil ikke være omfattet af det, tilsynet laver i dag. Og det synes jeg, det bør være. Jeg synes, vi skal have tilsyn, der kan gå ind i samtlige sager, der kan være behov for at tjekke op på. Og det vil jo betyde, at når sådan en sag som den her rammer pressen, så vil tilsynet kunne sige, jamen, det er en sag, vi bør kigge ind i. Det kan også være, at de har taget det op allerede af egen drift, fordi at de gerne vil kigge det igen. Vi så jo her ind over sommeren, at de rent faktisk fandt ud af, at PET har indhentet oplysninger uden dommerkendelse. Mm. Og det er jo der, hvor jeg synes, tilsynet har en virkelig stor værdi. Kontroludvalget, det er et supplement til den kontrol, som tilsynet laver, men det er jo slet ikke noget nær det, som et tilsyn burde og kunne. Tak til dig, Karina Lorentzen, altså retsordfører i SF. Vi skal selvfølgelig også sige, at PET, Forsvars Efterretningstjeneste, Justitsministeriet og udlændingemyndighederne har selvfølgelig fået muligheden for at stille op og forklare sig i den her opsigtsvækkende sag om altså en spion, som tilsyneladende er blevet hyret af PET, en illegal, en mand, der opholder sig illegal i Danmark, har fået stillet i udsigt, at han får hjulpet sin asylsag, og nu anklager han PET for at have brudt den aftale. Dette er Radio 24/7. Ja, klokken er 13 minutter over 8, og nu kan vi sige godmorgen til erhvervsmanden Lars Seier. Godmorgen. Godmorgen. Du har købt en café. Du har købt Café Dantoral i København tidligere på måneden, og du skrev på Facebook, at caféen den betød meget for dig i din ungdom. Og du skrev følgende på Facebook: på det tidspunkt gik vi ikke alle rundt med iPhones og tog billeder hele tiden. Så hvis nogen lægger inde med billeder eller erindringer om stedet fra perioden omkring 1980, vil vi være meget glade for at høre fra jer. Af naturlige grunde står ikke alle erindringer helt knivskarpt fra den gang. Og nu har du altså fået et hav af henvendelser. Du har fået historier og fotografier tilsendt om det her sted, for ligesom at genskabe atmosfæren. Men må jeg lige høre, af naturlige grunde står alle erindringer ikke knivskarpt fra den gang? Jamen, hvorfor? Vi var 3.G'er og gik meget i byen dengang og gik pænt til den, så og min første tanke og min venners første tanke var ikke at, ligesom at lave notater til eftertiden for, hvordan stedet så ud. Så det var en del af en fast dødsrute, som vi tog, i hvert fald i weekenderne, og også mange gange i hverdagen. Og da du gik i 3.G der i 1980'erne, hvad var du for en type som ungdom, eller som ung? Ja, jeg hang i hvert fald ud sammen med en gruppe, der ligesom jeg selv godt kunne lide at drikke nogle øl og sådan noget, når muligheden viste sig. Og vi var også sådan en lille smule på kanten af sådan new wave punk-miljøet. Vi var ikke sådan rigtig punkere, det blev vi ikke rigtig anerkendt for i det miljø, men vi var tæt på, men samtidig var vi jo konservative, og det hang ret dårligt sammen, når man var ude i den grå hal, ude på Christiania og sådan noget, så vi... Konservative punkere? Ja, det var hvad for noget tøj havde du på? Vi var sådan ret elegant klædt, synes jeg, i meget, meget stramme bukser med spidse sko og smalle slips og eyeliner og gode frisyrer og sådan noget. Og lidt af hvert, som man nu tester sig af. Jeg har også prøvet at have en hanekam og mange andre sjove ting. Du har simpelthen haft en hanekam? Ja, en rigtig flot hanekam. Selvfølgelig lavet hos en god frisør, fordi vi var jo ikke en pæn del af punkmiljøet. Hvad var sådan jeres politiske ståsted nu, hvor du var i punkmiljøet, man havde spidse sko? Jamen altså, jeg har altid syntes, at vi var egentlig heller ikke særlig populære hos de konservative, fordi de synes ikke, vi var ret konservative. De synes måske, vi var mere anarkistiske, vi var mere meget frihedsorienteret. Og jeg har egentlig altid ment, at der var en vis, et vist overlap imellem sådan den anarkistiske tilgang, antistatstilgang hos punkere, og så det som kan man sige, de allermest frihedselskende på højre fløjen mener. Så jeg synes egentlig ikke, at afstanden er så lang, og jeg har altid haft respekt for folk, der har indrettet deres liv, som de gerne vil, i stedet for nødvendigvis at ligge under for samfundets normer, og derfor er jeg måske også en af de få konservative, der altid har syntes, det sådan set var okay, at folk havde Christiania og indrettet sig, som de havde lyst til. Friheden findes jo på begge sider af det politiske spektrum. Det er vel det, man kan kalde anarkoliberalisme? Ja, det er faktisk eller anarkokapitalisme var der også et begreb, der hed Milton Friedmans søn, tror jeg. David Friedman var skrevet et par bøger omkring et frit samfund, men bygget på kapitalistisk ting. Og hvis du egentlig skulle finde en forskel fra punksene, så var det måske, at de mente, at man kunne bygge et frit samfund på en mere socialistisk baggrund mange gange. Og i dag er du jo mest kendt som Saxo Bank milliardær, men du er altså, siger du, konservativ punker og kommer på Dantoral Caféen, som du nu vil redde. Prøv lige at fortælle, hvad var det for sted? Nu er det jo meget tidligere, det der er gået op for mig i det her forløb, hvor jeg har fået helt utrolig mange henvendelser, det betyder åbenbart rigtig meget det sted for rigtig mange mennesker, i hvert fald hvis de har været med i 80'erne. Og det skiftede lidt hen over den periode. Jeg kom der meget helt tilbage i 79, 80, 81. Altså meget tidlig stat, den åbnede jo 77. Og der var den ikke helt så eftersøgt, som den blev senere på 80'erne. Der var ikke... helt så mange sådan smarte medier og kunstneriske folk på det tidspunkt, der havde vi nogle gange for os selv en halv aften, vil jeg sige meget, så den lille gruppe, jeg hang ud med. Men det var et fedt sted, det var et råt sted, hvor der var bare en ny stemning, og man skal huske, at København, for at være helt ærlig, var jo dødsyg i 1980. Altså, der skete intet, og man gik rundt og kedede sig fra morgen til aften, og et af de få oaser, der var i København, det var faktisk Dantoral og Sommersko på det tidspunkt, som var lidt nyt pust ind i nattelivet. Det var faktisk de eneste to caféer på det tidspunkt i 1977. Yeah. Der var Café Sommersko var den første café, der åbnede i 1976, og den åbnede så året efter Café Dantoral. Og Dantoral, han kunne spise gratis og drikke gratis derinde, på husets regning, men han var ikke sådan stamgæst. Mødte du ham derinde nogle gange? Ja, jeg så ham en enkelt eller to gange, men det er rigtigt, at han vist ikke selv var specielt forelsket i stedet, og kaldte det vist meget Café den bare røv, min bare røv, eller sådan noget. Men jeg så ham der et par gange, og har også været lidt i kontakt med dem, der startede det dengang, og de var så søde at sige, at de mente, at Dan Troll ville være glad for, at der kom sådan en som mig og brak stedet tilbage til Fordums storhed, og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig rart at vide. Og nu har okay, folk så, ja, du har fået de her henvendelser. Hvad er den bedste henvendelse, du har fået? Ja, men der har været mange sjove henvendelser. Som sagt, så må det have betydet rigtig meget for mange mennesker. Så jeg har fået alt fra selvfølgelig nogle gamle fotografier, hvor vi prøver at få et indtryk og en generindring af helt nøjagtigt, hvordan stedet så ud. Jeg har et møde senere i dag faktisk med Ken André Stilling, som var den oprindelige initiativtager til både Sommersko og Dan Toral. Jeg har kontakt til de to, en datter, der var en datter af en af de to mænd, der kørte Dan Toral, som voksede op der. Hun har også været sammen nogle billeder sammen. Jeg har fået opskriften på Dan Torals chili con carne, som var et fast indslag i vores menu i hvert fald dengang, fordi den havde de som noget stort set det eneste, de havde ud over skinke og sandwich på Dan Toral. Så der er rigtig mange, der har henvendt sig. Så er der sjovt nok også et par meget gode filmklip. C.V. Jørgensen indspillede delvis en musikvideo der, tror jeg, i 1978, hvor man kan se lidt, og så er der et lille filmklip, som jeg ikke er helt sikker på, hvor stammer fra, så vidt jeg kan se, at det er Michael Strunge, der deltager i det, så det er måske fra den der skrigeren i 1980. Og det har været sådan nogle kunstnere, der kom der dengang, der sikkert var lidt bohemagtige. Vil du gerne have den stemning tilbage? Vil du gerne have det klientel tilbage med kunstnere? Kreative mennesker? Altså, der kom mange forskellige mennesker. Det var egentlig også måske det, der var meget sjovt ved stedet. Der var også en hel del sådan punker og new wave-typer, som men der var. Men vil du gerne have dem tilbage til Café den Torelle, eller skal det være sådan en indre by-café? Jeg ser den jo, nu kalder man det café, men det var jo meget et værtshus også om aftenen, altså der blev drukket en del spiritus og øl og sådan noget, okay. Og jeg vil nok drosse ned på den lille restaurant. Jeg spørger jo, fordi hvis man gerne vil have kunstnerne til sådan et sted, eller punkerne, eller hvad ved jeg, så er det også vigtigt, hvad priserne er. Nu er jeg lige inde på menukortet. En sort kop kaffe koster 50 kroner, en cortado koster 50 kroner, et lille espresso shot koster 35 kroner. Det er sådan den tidligere ejer. Lige nu er stedet jo lukket, så man behøver ikke at skønne sig ind i store regn. Priser, jeg har faktisk ikke taget stilling til endnu, okay. men jeg har ikke forestillet mig, at det skulle være det dyreste sted i byen, men det bliver nok heller ikke som, hvis du går aller yderst til en brun bodega ude på Stenbro. Lars Heier, nu vi har dig. Der var noget andet, jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge dig om. Ja. Ida og jeg har haft historien her til morgen om, at Jyske Bank de begynder at tage penge fra folk, der har over 750.000 kroner stående på bankbogen. Det ved jeg, du har. Ja. Hvor meget? Altså, du er jo en af dem, der har. Jeg ved ikke, om du har. Har du næsten en milliard stående i kontant, eller? Ja, og lidt til, ja. Hvad betaler du om måneden for at have dem stående? Jamen nu, jeg betaler faktisk de satser, som man hører her, og det er selvfølgelig ret udfordrende, man kan sige. Og hvad bliver det, når man har en milliard stående? Jamen, det er mange 100.000 hver måned faktisk i mit tilfælde, og det er klart, det er noget, man tykker lidt på. Flipsiden af det er selvfølgelig, at vi ikke har nogen inflation, og i normal forhold, så har du, får du rente, måske ikke har du en høj inflation, og så sender værdien af pengene alligevel, men det er klart, at det er jo noget, som er lidt anstrengende, man kan sige. Der er nok mange, der gerne vil have lige det problem, men det tvinger jo lidt folk til at gå ud i at tage nogle risikable investeringer, og det er jeg ikke så meget for faktisk, på trods af mit ry måske. Så lige nu betaler jeg troligt en ret høj negativ rente i mine banker, og det kan jeg godt forstå, fordi sådan er verden indrettet lige nu, og det er jo bankernes situation også. De har ikke nogen steder at gå hen, hvor folk giver dem penge, og hvis man vil have sine penge risikofrit, hvis der er noget, der er risikofrit, men ikke have dem i markedet eller noget, så er det livets vilkår i øjeblikket. Til gengæld er der ingen inflation, og dermed bliver pengene mindst ikke mindre værd på den måde. Tak skal du have, Lars Seier Christensen. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Nu skal det handle om arbejdsmiljøet i en kirke ude på Amager i København. Ja, det er, eller hvad kan jeg sige, måske mangel på samme, ikke? Det er et dårligt arbejdsmiljø i hvert fald. Den hedder Nathanielskirken på Amager, og arbejdsmiljøet er så dårligt, at flere af de ansatte, de simpelthen har søvnbesvær, hjertebanken, kvælningsfornemmelser på grund af deres arbejde. Det fremgår i en rapport fra Arbejdstilsynet. Der er en ansat, der endda havde fået at vide fra et menighedsrådsmedlem, at hvis man har ondt i maven ved at arbejde i kirken, ja, så kan man bare finde et andet sted. Rygtespredning og skæld ud i andres påhør er altså også en del af dagligdagen for de ansatte ifølge rapporten. Vi sendte en reporter derud, Simon Skov, for at tage til gudstjeneste i kirken og høre, hvad naboer og kirkegængere synes om, at der i deres kirke foregår grov mobning. Jeg er trukket i mit kirkegængertøj, en grøn skjorte og nogle pæne kokkebukser og nogle pæne sorte støvler, fordi jeg skal til gudstjeneste i den store mobbekirke, Nathanielskirken her på Amager i København. Den starter her om en times tid, og jeg tror, at jeg inden da vil gå rundt og høre de københavnske sognebørn om, hvad de tænker, at der foregår grov mobning herinde i kirken. Hej. Hej. Kommer fra Radio 24/7. Hej. Må jeg stille et kort spørgsmål? Ja. Hvad tænker du af værdierne i kristendommen? Værdierne i kristendommen? Næste kærlighed. Hvad med mobning? Som værdi? Nej, tænker jeg ikke lige. Hvorfor ikke? Fordi at det er i hvert fald i meget mod den opfattelse, eller det jeg har lært om kristendom. Har du nogensinde været i en Nathanielskirken her bag os? Nej. Hvad hvis jeg siger til dig, at de er fem ansatte, og de altså mobber hinanden groft derinde, bagtæller hinanden og kommer med trusler og stikker en finger i brystet på de ansatte, hvis de gør noget forkert? Altså få styr på mobberiet og finde ud af, hvordan de kan få enten afsat de mennesker, der deltager i mobberiet, eller hvis det er en eller flere, og så få fyret dem. Hvordan tror du, det er at arbejde i en kirke? Jamen, jeg tror, det er mangfoldigt. Hvad med sådan det kollegiale forhold? Jeg ved ikke, hvor mange, der er knyttet til hver kirke, så julefrokosterne er nok ikke de helt vilde, altså, men godt vel? Godt kollegialskab. Grunden til, at jeg spørger, det er, fordi at jeg har læst en tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet om kirken herhenne, og der står, at de ansatte har kvælningsfornemmelser, når de går hjem fra arbejde på grund af grov mobning. Nej. Nej, nej, nej, nej, nej. Gud nej, det kommer fuldstændig bag på mig. Hvordan? Det burde være det sted, der er mest rummeligt og mest imødekommende og også over for hinanden. Hvad synes du om gudstjenesten? Synes den var god. Ja. Kommer I her tit? Af og til kommer jeg. Ja, det er første gang for mig, jeg har været her. Det er første gang? Ja. Det er fordi Arbejdstilsynet har lavet en tilsynsrapport ved et sted her. Nå. Hvor der står, at de ansatte er udsat for grov mobning og trusler hinanden imellem. Okay. I kirken her? I kirken. De fem ansatte og menighedsrådet. Nå. Ja, det ved jeg ikke. Det lyder da ikke godt. Nej. Nej, det lyder ikke så godt. Der står i anden i rapporten, at de bliver bagtalt i hinandens påhør, og der er for eksempel en, der har købt noget arbejdstøj, som vedkommende skulle vise en kvittering for, og for selvom det passede med regnskabet, og selvom det passede, så var menighedsrådet stadig rasende. Okay. Nå. Hvem siger det? Det siger Arbejdstilsynet. Nå. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke bemærket det. Altså, må jeg sige, jeg er faktisk i praktik derinde. Nå, i praktik derinde? Ja. Som hvad, må jeg spørge nu? Præst. Som præst? Men det er gået mig forbi, at der skulle være dårlig stemning. Ja, men det er der altså i hvert fald ifølge Arbejdstilsynets rapport. Hjertebanken, kvælningsfornemmelser og søvnbesvær. Hverken præsterne eller menighedsrådet har ønsket at stille op til interview om det her. Og ja, hvad er perspektivet i det her? Det er jo sådan set, at hver fjerde præst har inden for det seneste år været udsat for mobning. Det viser en ny undersøgelse tilbage, eller det viser en undersøgelse tilbage i 2017. Altså 25% af præsterne oplever at blive mobbet. Ja, og det her er jo så bare et eksempel på, hvad det er for noget mobning, og ja, hvad det har for nogle konsekvenser. Ja, der er en lytter, der har skrevet, hvad vedrører det også, hvad der sker i en kirke i København? Jeg går ud fra, at lytteren sidder i det jyske, men det er jo så det. Hver fjerde kirke, det er ikke kun i København, det er hver fjerde kirke over hele landet. Det er alligevel meget. Ja, det lyder ret højt tal, ikke? Må man sige. Nå, klokken er 8.28, du lytter til 24.7 morgen med Brix og Herskind. Og når du har læst nyhederne op, Ida, ja, så skal vi have Mads Fuglede på. Han har engang været klædt ud som bødel. Og pirat. Og han vil vist godt sige undskyld, tror jeg. Det må vi høre. Og det er jo fordi, at Kanadas premierminister Justin Trudeau, han har undskyldt, at han engang i starten af nullerne havde malet sig sort i ansigtet og klædt sig ud som Aladdin. Der er rigtig mange lyttere, der har skrevet ind til os, hvad de har været klædt ud som, og der er også mange, der siger undskyld. Og det kan man stadig nå, hvis man vil. Vi har frit lejde i dag. Alt, hvad man har været klædt ud som. Du havde været, hvad var det, du havde været? Jeg har været prinsesse, juicebrik, jeg har helt rene linjer, juicebrik, en Rynkeby juicebrik, og så har jeg faktisk også i første klasse været Sanne Salomonsen, og det var min storesøster, der er 16 år ældre end mig, hun fandt på, at jeg skulle være Sanne Salomonsen, det synes hun var så sjovt, ja. Og der var jo ingen på Sølvgade Skole i første klasse, der vidste, hvem Sanne Salomonsen var på det tidspunkt, så de spurgte bare, om jeg var heks. Eller prostitueret. Ja, okay. Du har ikke noget undskyld. Du har ikke noget undskyld. Jeg har både været indianer, og jeg har også været sort i ansigtet. Jeg har vel været alt det, man kunne. Jeg kommer ikke til at sige undskyld i dag. Indtil 1963, det synes jeg også er sjovt, så var det jo nærmest altid Karl Stegger, som var neger. Eller sort. Dengang kaldte man det neger. Det var alt, så havde man sådan en prop, som man brændte, og så tvættede man Karl Stegger i hovedet, og så var det ham, der var sort mand, når der var sorte mennesker i film. Og så i 1963, jeg ved det, for jeg har nemlig engang tjekket op på det, så kommer der en film, der hedder Peters Landlov. Og det er altså første gang en dansk spillefilm har en rigtig sort mand med på rollelisten. Vi skal helt frem til 60'erne, ellers så var det nærmest altid Karl Stegger, der var malet i hovedet. Det kan godt være, du ikke vil sige undskyld, Knud, men vil du gøre det i dag? Altså klæde mig ud som indianer eller sort? Eller, ja, det tror jeg faktisk godt, ja. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. 1.400 passagerer til og fra Danmark bliver i dag påvirket af den britiske rejsegigant Thomas Cooks kollaps. Langt de fleste er Spis-rejsende, da selskabet Thomas Cook ejer det danske rejseselskab Spis, oplyser Lisbeth Nedergaard. Dem, der skal flyve med Thomas Cook Airlines her til formiddag, skal ikke regne med at komme afsted. De får besked direkte om, hvad der skal se, og det samme gælder dem, der er ude på destinationerne. Kommunikationschefen kan ikke oplyse, hvornår de spisrejsende kan komme hjem. Det britiske rejseselskab indgav i nat sin konkursbegæring, og selskabet ejer både Thomas Cooks Airlines Scandinavia og Spis Rejser. Gennem flere måneder brugte PET og Forsvarets Efterretningstjeneste en illegal udlænding som agent, og det er kritisabelt, og både Enhedslisten og SF kræver nu en redegørelse af justitsministeren. Den illegale udlænding har afsløret sin historie til Radio 24/7, der gennem flere kilder har sandsynliggjort og verificeret forløbet. Agenten opholdt sig illegalt i Danmark, mens han hjalp og blev lønnet af efterretningstjenesterne. Og han siger, at PET og Forsvarets Efterretningstjeneste er løbet fra en aftale om, at de skulle hjælpe med hans asylsag i Danmark. Det er en meget usædvanlig sag, mener SF's retsordfører og medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, Karina Lorentzen. Jamen, jeg synes, det er en virkelig usædvanlig sag, og jeg har aldrig tidligere hørt om, at PET sådan har hyret en udlænding på den måde, der også opholder sig her illegalt. Og jeg synes faktisk, at sagen kalder på en redegørelse. Altså, vi mangler både en forklaring på, hvad er det for en juridisk grundlag, man kan hyre sådan en mand på, og hvor langt er man egentlig gået i forhold til at hjælpe ham med hans asylsag, fordi har man stillet ham den i udsigt som belønning, så synes jeg måske, at det nærmer sig noget, der er kritisabelt. Hverken PET, Forsvars Efterretningstjeneste eller Justitsministeriet ønsker at kommentere sagen. Det burde koste en tur i fængslet at snyde den danske stat for milliarder, sådan lyder det fra SF's skatteordfører Carl Valentin, efter at TV2 og Politikken har kunne afsløre navnene på to personer, som har ført an i at trække mindst 4,1 milliarder kroner ud af statskassen ved at svindle med udbytteskat. De to og deres netværk har ifølge TV2-politikken indgået et forlig med Skattestyrelsen, hvor de slipper for fængsel, men blot skal betale en del af det omtalte beløb tilbage. Det er imidlertid ikke en hård nok straf, mener skatteordføreren fra SF. Først på dagen tørt og ret skyet, men efterhånden nogen sol mange steder mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra sydøst og øst og ved kysterne op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, René Christensen. Godmorgen. Du er medlem af Folketinget. Det er rigtigt. For Dansk Folkeparti, og dermed en af vores, kan man sige, meget fine og øverste embeder i Danmark. Hvad er det, du engang har været klædt ud som? Jamen, det er jo ganske forfærdeligt, men jeg har nogle gange været til en fest, hvor det var corporate og indianer-tema, og der valgte jeg jo at klæde mig ud som en indianer. De er gået ved at tage pandebånd på og tage en fjerde i siden, og så gik jeg faktisk også og sagde på et tidspunkt. Så jeg har haft klædt mig ud til at være noget andet, end dem jeg var. Ja, var du malet rød i ansigtet også, sådan en rød hud? Nej, det var jeg dog ikke. Det var om sommeren, så det kan jo godt være, at jeg har været lidt rød i hovedet, og det er lidt tendens til, hvis jeg får for meget sol. Ja. Indianer, det er jo sådan lidt politisk ukorrekt. De blev jo slagtet af amerikanerne, og der må man jo passe på. Altså Washington Redskins har jo for eksempel haft problemer, fordi der er nogen, der opfatter det som krænkende, det her med redskin. Er du flov over i dag, at du har været indianer? Nej, det er jeg ikke. Og det fortæller jo meget godt, at hvis vi sådan tænker tilbage til vores tid, og så kan man jo også sige, hvornår er det, man bliver voksen, hvis det er det. For jeg tror, at de fleste drenge har prøvet at klæde sig ud som enten det ene eller det andet, i hvert fald mens de var børn. Og derfor fortæller det jo egentlig meget godt, at tingene løber og løbsk. Vi skal også have lov til at være mennesker. Mm. Men du vil altså ikke sige undskyld for det? Nej, jeg vil ikke sige undskyld for det, men jeg synes, det er rigtig godt, at I tager det op og egentlig får sådan en nuanceret debat om det i Danmark. Fordi det, vi ser i USA i øjeblikket, det synes jeg, det er helt galt. Ja, i Canada går ud fra, at du tænker på, ikke Justin Trudeau? Nå, lige bestemt, ja. Ja, premierministeren. Han har jo sagt undskyld, fordi han engang har tvættet sig i ansigtet og været Aladdin. Ida? Ja, René Christensen, jeg skal bare høre, hvad farver der egentlig mest, at Justin Trudeau eller andre kunne finde på at male sig sort i ansigtet, eller at nogen kunne sige undskyld for det? Jamen, det kommer an på, hvorfor man har gjort det. Hvis man har gjort det i festligt lag, og det jo ikke er i forbindelse med at man har en politisk stænkning imod nogen, eller for noget andet. Unge mennesker, som nyder livet og holder temafester, der mener jeg bestemt ikke, at man skal sige undskyld for det. Man skal selvfølgelig altid tænke sig om, hvad man gør. Men vi har jo også oplevet en gang med vores egen kronprins, som var kom galt af sted. Altså, vi kan alle sammen komme galt af sted. Hvad var det nu, der var med ham? Ja, jeg kan nu ikke helt huske, men der var jo også en fest, hvor han havde klædt sig ud som noget. Det var vel egentlig, var det egentlig ikke en militæruniform fra Tyskland, tænker jeg, det var. Nå, jeg tror faktisk, det var prins Harry måske, der kom i problemer der med noget nazi-armbånd. Jamen, det rejser jo det åbenlyse spørgsmål, René Christensen. Er der ting, du ikke kunne finde på at klæde dig ud som om? Kunne du, hvis nu der var en nazi-temafest, kunne du så finde på at gå med skrårem og seler og klæde dig ud som nazist? Det kunne jeg aldrig, og jeg har faktisk oplevet det. Nu går jeg lidt op i veteranbiler. Jeg har nogle gange været til sådan nogle træf, hvor der også er gamle militærbiler. Og der går også nogle gange og tænker, ja, jeg kunne ikke tænke mig at have den tyske model, for de er også klædt ud i tyske uniformer. Det havde jeg ikke lyst til, men det er jo også, fordi jeg så ikke sympatiserer med det. Nej, det behøver man jo heller ikke for at klæde sig ud. Altså, men så der sætter du grænsen. Nazi, det vil du ikke være klædt ud som? Nej, det vil jeg ikke personligt have lyst til, men hvis der er nogen, der gør det, det har jeg jo ikke. Altså, det må de jo så selv bestemme. Altså, der er ikke noget odiøst i det her, slet ikke i forbindelse med en udstilling, hvor man viser nogle biler. Jeg havde bare ikke lyst til det. Nej, okay. Men hvor sætter du så? Jeg vil bare lige høre, hvor du så sætter grænsen. Nazist vil du ikke. Hvad med fascist? Nej, jamen altså, klæde sig ud som det kommer an på. Mussolini, kunne du finde på at klæde dig ud som Mussolini? Ja, så nu var til en fest, hvor alle fik at vide, at man skulle klæde sig ud som nogle statsledere gennem tiden, eksempelvis. Og at man synes, at det skulle være. Og det var selvfølgelig på en eller anden morsom måde. Hvis det var sådan noget alvorligt noget, så havde jeg slet ikke lyst til det, for han var også en værre en. Så det havde jeg bestemt heller ikke lyst til. Men det er jo mere den her diskussion omkring. Så du vil ikke være Hitler, men du vil gerne være Mussolini? Nej, jeg vil ikke være Mussolini. Ham vil jeg heller ikke være. Men det handler om, det er jo hvad for en situation, man gør det i. Og det man også gør med de her kendte mennesker rundt omkring i verden, som bliver taget frem, hvor de har eksempelvis malet sig i hovedet. Det der sker, det er jo noget, de har gjort, da de var i gymnasiet eksempelvis. Mm. Og det var en helt anden kontekst, det blev lavet i. Altså, og derfor også igen med en nazi-uniform. Hvis det er en hyldest til nazismen, så er det jo ganske forfærdeligt. Men hvis det er for at fortælle historien om et køretøj, og så har man lavet det helt originelt, også at have det rigtige tøj på, så er det jo noget andet. Men du kan bare ikke se det, hvis du tager et billede af mig i den uniform. Om jeg står foran en gammel bil, eller jeg står til et arrangement, hvor man hylder det, og så er det, man har balladen, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Og særligt fordi, at man går så lang tid tilbage, altså folk i gymnasietiden har lavet noget. Jeg håber, at alle har lavet noget. Altså så bliver det aldrig hele mennesker, hvis vi ikke laver noget, der også er forkert. Justin Trudeau var klædt ud, altså i starten af nullerne, har altså været ude af undskyld, han var klædt ud som Aladdin, og vi har altså tilbudt alle medlemmer af Folketinget at stå frem og fortælle om deres tidligere udklædninger, altså som jo måske kunne opfattes stødende, så man ligesom kunne komme sådan en shitstorm i forkøbet. Mads Fuglede fra Venstre har været bødel og pirat. Lars Aslan har været klædt ud som saudisk olieprins. Mette Abelgaard har været klædt ud som en fra tv-programmet De Unge Mødre. Karina Lorentzen fra SF har været indianer. Det har du også, René Christensen. Ja, vi er sikkert været på samme hold. Ja, Henrik Dahl har været middelhavsfyr med store guldkæder og sort hår. Louise Schack Elholm fra Venstre har som 10-årig været klædt ud som japansk dame med skrå øjne og kimono. Eva Kjær Hansen har været klædt ud som hollandsk malkepige. Og Mona Juul fra De Konservative har været klædt ud som mand med overskæg og cigar. Ja. Og nu har vi en lytter med. Hej. Hej, hvem taler vi med? Jeg er Ingrid. Hej, Ingrid. Ja. Hvorfor har vi ringet dig op, skulle jeg til at spørge? hvad har du skrevet ind til os? Jamen, jeg ringer mig op, fordi at, jeg mener noget helt andet end alle dem, jeg har snakket med, og sikkert også mange af jeres lyttere. Og jeg mener simpelthen ikke, at den her sag handler om forbud og individer, der skal sige undskyld, for det er klart, at folk bliver rigtig sure og stejler rigtig meget, når de lige pludselig måske får at vide, at de gør noget, som egentlig er dybt racistisk. Fordi de er jo selvfølgelig ikke racister, og det er de jo heller ikke. Men det handler om, at de her udklædninger, at de har for eksempel som indianere, eller hvis man maler sig sort i hovedet, at de har rødder i nogle meget imperialistiske fordomme og nogle meget asymmetriske magtstrukturer. Og jeg synes også, det er lidt naivt at tro, at vi bare sådan her i 2019, at vi bare kan løsrive os fuldstændig fra 500 års kolonihistorie. At det har vi simpelthen bare formået på et par årtier. Fordi vi er mennesker, der er forankret i vores kultur og i vores historie, og i vores sprog, for den sags skyld. Så du synes altså, det er godt nok, at Trudeau, han undskylder? Jamen, jeg synes sådan set ikke, at det er det, der er det centrale, at der bliver, altså, at han undskylder. Jeg synes, det, der er det centrale, det er, at vi stopper op og tænker os om, hvordan vi klæder os ud, og hvordan vi taler. Mm. Altså, om vi vil, fordi det bygger helt, altså, utvetydigt på nogle gamle fordomme, ja, og på nogle gamle forestillinger om, hvordan indianer så ud, eller hvordan sorte har været, eller folk fra Mellemøsten, eller sådan. Og det er helt tydeligt, at det ligesom er vestlige øjnes blik. Hvis nu en af dine venner mødte op til en temafest og havde malet sig sort i ansigtet, hvad vil du så sige til den person? Så vil jeg sige, at det er dårlig stil, eller sådan det. Ja, hvorfor? Altså sådan tænkt om. Jamen fordi, at man ved at også sådan set, når man taler eller bruger, lad os sige, ordet nære, at man bliver ved med at holde liv i de her fordomme. Altså selv, og så er det jo lige meget, hvad intentionen er. Fordi ved at man bliver ved med at klæde sig ud som det, og bruge ordene og sådan noget, så får de lov til at leve videre, de her. For eksempel også, som for et par år siden blev ordet grønlænderstiv, blev optaget i den danske ordbog. Og det blev den, fordi at ordbogen er deskriptiv, så ja, den gør ligesom bare, hvad folk, optager bare, hvad folk siger. Så den går jo ikke hen og finder ud af, at 90% af de gange, at ordet grønlænderstiv blev brugt, det var værtshus i spøg og kærlig ment og sådan noget. Det gør den jo ikke. Altså, så der er jo rigtig mange handlinger, og som jo kan være ment rigtig fint, og hvor der ikke har været dårlige intentioner, men som ikke er i orden. Mm. Altså, så det, du siger, er, at man skal, altså, men har du nogensinde talt med nogen af dem, der kunne være føle sig krænket over det her, eller føle, at det ikke var okay? Altså, har du oplevet nogen? Men det er jo sådan, det er jo det, der er lidt mærkeligt, fordi det er kun jer, der er sådan, altså går helt amok over krænkelseskulturen. Det er kun jer, der bruger ordet krænket. Mm. Er jeg måske en af de krænkede? Men det, jeg synes, jeg synes bare, at det er sund fornuft, og at jeg jamen, og at jeg sådan forstår, at vi er mennesker, der er forankret i vores historie, og vores kultur, og det kan vi ikke bare lige løsrive os fra, og derfor er vi nødt til lige at stoppe op aktivt og overveje, sådan, har vi lyst til at altså reproducere det her syn på de her mennesker, som vi i mange, mange hundrede år har bestemt over og gjort til andenrangsborgere, og altså har jeg lyst til at reproducere det syn? Og det synes jeg ikke er at være krænket eller overfølsom eller sådan noget. Det synes jeg bare er helt sund fornuft. Så jeg synes, at dem, der bruger ordet krænket, også sådan her på radioen, at når I bruger ordet krænket, så altså, I lukker diskussionen, I stopper dialogen, i stedet for rent faktisk at lytte til de argumenter, folk har. Mm. Så det er også lige en opfordring til jer journalister om at lade være med at bruge ordet krænket, fordi det er ikke et ord, som jeg og mine meningsfæller, og sådan, det er ikke et ord, vi bruger om os selv. Vi stiller bare spørgsmålstegn ved altså nogle holdninger eller nogle måder at opføre sig på, som folk bare overfører helt passivt og siger, at det skal vi have lov til. Og Ingrid, tænker du ikke også, altså nu det her eksempel med Justin Trudeau, altså det er jo starten af nullerne, det der fotografi er taget, så det er jo ret mange år siden efterhånden. Tænker du ikke også, at det er, fordi der har været den her debat, og man har altså fokuseret på det her, der er færre, der klæder sig ud sådan med sådan små hyggeracistiske tendenser? Altså at det er noget, der også er skiftet? Jo, absolut. Og jeg synes, altså, det siger jo også noget om, at der er virkelig nogle ting, der er vendt med, at der er rimelig meget konsensus om, at det her med at male sig sort i hovedet, det gør vi ikke længere. Fordi vi forstår, at det har rødder i nogle rigtig altså dybt racistiske fordomme, hvor at vi mente, at vi skulle ned til Afrika for at civilisere dem, og så har vi ligesom gjort nar af dem på den måde ved, at vi hvide mennesker har skulle male os sorte i hovedet og opføre os som usiviliserede stammefolk. Eller? Ja, altså så det har jo faktisk også rykket med noget, så folk er måske blevet mere bevidst om, for når man ligesom overskrider andres grænser. Det der så måske gør, at René Christensen og også, vi talte også til i morgen med Lars Aslan Rasmussen, altså det de synes på en eller anden måde er forargeligt, det er, at man ligefrem skal undskylde for det 18 år efter, at man har gjort noget for 18 år siden. Den er også så svær, den her med undskyldninger, ligesom det her med, når stater skal ud og sige undskyld, altså at den er, eller sådan, det synes jeg heller ikke er helt klart, hvad man skal gøre i de her tilfælde. Men jeg synes, at det er meget positivt, at de er klar over, at sådan fremadrettet, at det ikke er noget, de gør. Nej. Altså, så at folk også bare lige stopper op og tænker over, sådan, Ingrid, hvad er det? Ingrid, vi kan jo lige spørge René Christensen, som er medlem for Folketinget. Eller er Folketinget? Jeg tror, han er hoppet af. Er han hoppet af? Ja. Vi har Mads Fuglede på. Nå, okay. Ja. Ved du, så lad os lige sige hej til Mads Fuglede. Godmorgen. Godmorgen. Hej. Du har været klædt ud som bødel og pirat, ikke sandt? Jo, det er de to udklædninger, jeg kan huske. Jeg har sikkert været udklædt som meget andet, men jeg... Var det en somalisk pirat? Nej, det var... men nok en pirat. Jeg var meget mørkhåret selv, så hver gang jeg var udklædt, så fik jeg altid sådan en skægstube og store guldøringen, og kom nok til at ligne en fra Spanien eller Italien meget. Så det nok var sådan en sydeuropæisk pirat. Og hvad tænker du, er det noget, som er meget godt at nævne, så der ikke kommer en shitstorm, eller hvem kunne det falde for brystet, tænker du? Jeg ved ikke, hvem det kunne falde for brystet. Jeg har altid meget forbløffet over, hvem der bliver forarvet i de her sager. Jeg tror, man skal kigge meget på, om man har gjort ting for at støde nogen, eller om man har gjort det, fordi man er et barn, der synes, at det er sjovt at være pirater. Ja. Men hvis nu man sidder og er sort og bliver krænket, og ikke, jeg nu skal lade bruge ordet krænket, og bliver stødt over, at der er nogle andre, der ligesom gør det, og man vi har Ingrid på, der siger, at man viderefører kolonihistorien ved at gøre det, så er det vel ligegyldigt, om du har haft en intention eller ej, hvis den person føler sig... Nej, selvfølgelig er intentionen vigtig. Hvis du, altså i USA havde man en lang tradition med det, der hedder blackfacing, hvor man gjorde grin med sorte. Og det gjorde man... det var sådan en fast del af amerikanske varietéshows, der rejste rundt, og man brugte på TV alle steder. Og det handlede kun om at nedgøre sort kultur. Hvis derimod min søn, når han bliver ældre, er helt vild med Michael Jackson og gerne vil være Michael Jackson til fastelavn, så er der ikke noget galt i det, fordi Nej. Han elsker Michael Jackson. Og hvis man ikke kan skelne mellem de ting, så er vi jo rigtig skidt sted. Kunne du selv finde på at male dig sort i ansigtet? Ja, Ja, det kunne jeg sagtens finde på, hvis det var for at hylde en, jeg så op til den som Mandela eller et eller andet. Det bliver ikke noget problem med. Jeg vil også, hvis du havde en god... for at gøre grin med, ja. med sur kultur. Må jeg svare på det her med intentionen? Ja, Inget, værsgo. Det er Inget. Hej, Mads, jeg skal lige sige, at Inget er med på telefon, og hun er lytter og har lyttet med. Ja. Jeg mener, ligesom jeg nævnte før, at intentionen faktisk ikke betyder ret meget, fordi så snart du har gjort det, så er det ligesom ude, og så er du ligesom i gang med den her reproduktion af de her fordomme, som ikke har ret meget hold i virkeligheden, som ikke har hold i virkeligheden overhovedet faktisk. Så det her med, at der er jo rigtig mange handlinger, som er forkerte, men som man ikke har, som ikke er intentionelle. Altså, det ser vi også bare med forbrydelser eller med ting, man kan blive straffet for. Der er ting, som ikke er intentionelt, men som er forkert. Og derfor, og ligesom jeg nævnte eksemplet før med grønlænderstiv, at sådan en ordbogen går hen, bare ser, hvor mange har sagt det her ord, og så optager den det, når tilpas mange ligesom bruger det. Og der går de jo ikke ind og ser på intentionen, eller hvad må de mente, eller det var nok for sjov, eller de er nok også gode mennesker, og sådan. Så det her med, altså jeg mener simpelthen ikke, at den er så central, og det handler ikke om, at folk er racister, eller folk er onde mennesker. Det handler om, at man skal stoppe op og tænke og forstå, at sprog og handlinger skaber virkelighed, og at vi er en del af en lang historie og en kultur, der desværre i mange, mange, mange hundrede år har undertrykt folk. Og så en anden ting til det der med intentionen. Jeg synes også, der er forskel på, altså sådan, kommer jeg til at slå nogen ved en fejl, eller stå ind i nogen, og folk siger, det gjorde ondt. Så siger jeg selvfølgelig, det var ikke meningen, men det må du virkelig undskylde. Og der synes jeg, forskellen er her, fordi sådan når nogle folk går ud og siger, det var ikke så fedt det her, hvorfor skal du melde dig sort i hovedet? Jeg føler mig ret stødt af det her. Og så er der bare rigtig mange, der ikke siger, undskyld, det var ikke lige klar over, det var ikke meningen. Men det, de i stedet for går ud og siger, det er, du er krænket, krænkelsesparat. Og sådan. Så det er den, at jeg synes, altså der er ligesom to måder at reagere på. Den ene, det er den rigtige måde ved at sige, undskyld, det var ikke meningen. Det tænker jeg lige over næste gang, eller til næste gang. Og den anden, det er at gå helt i selvsving og kalde folk krænkelsesparate. Okay, tak Ingrid, fordi du lyttede med, og fordi du vi måtte ringe dig op. Ja. Ingrid, som altså lyttede med og har skrevet en sms ind på 42 600 247. Fuglede, du tak til Fuglede. Ja, jeg kan lige nu også spørge dig, kunne du finde på at klæde dig ud som nazist, Fuglede? Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Hvorfor ikke? Jamen, jeg synes, at det nazister har gjort igennem historien, og den arv, vi har fra nazismen, er så voldsom, at det kunne jeg aldrig finde på. Men så er du jo også nede i at tage stilling til lige præcis, hvad det er der, ikke? Hvor du siger, man må godt male sig sort i ansigtet eller indianer. Men du vil ikke nazist, fordi der støder du nogen. Nej, det er ikke derfor. Det er bestemt ikke det, jeg siger. Jeg siger, at nazister er onde mennesker, og jeg har ikke lyst til på en eller anden måde, dem vil jeg klæde dem ud som det. Men hvad er din intention? Var god nok? Jeg mener, jamen, det er jo ikke... Det har jeg ikke argumenteret på den måde. Jeg siger, at min intention er, at hvis det er nogen, jeg gerne vil hylde, så vil jeg gerne tage imod som dem. Jeg kan ikke finde nogen nazist, jeg har lyst til at hylde. Nej. Så jeg kunne ikke, så jeg ville ikke rigtig kunne komme i den situation. Men okay. Jeg ville godt tænke mig at have plads til, at hvis jeg gerne vil tage ud som Victor Mandela, eller Michael Jackson, eller Martin Luther King, eller en eller anden, jeg ikke har noget problem med, og som jeg synes er et historisk forbillede, så vil jeg ikke sige til min søn, hvis han gerne vil være til Frederikshavn. Det er fast navn, at det må han ikke klæde sig ud som. Og selvfølgelig betyder intentioner noget i den hensigt, fordi det er sådan en lidt anden debat, ikke? Jo. Tusind tak for det, Fuglede. Selv tak. Altså folketingsmedlem for Venstre, som gerne vil male sig sort i hovedet, hvis det var for at hylde en af forbillederne. Der er virkelig mange, der deltager i den her debat, Ida. Der er rigtig mange sms'er. De fleste synes jo nok, måske kære, hvis jeg lige skal... Er det for meget sagt her, at de fleste synes, at man skal stoppe med krænkelser og stoppe med at være krænket? Folk skal bare stoppe, som en lytter siger. Det er nok rimelig repræsentativt for det, vi har fået herinde til morgen. Altså kan jeg sige, at der er også et par søger, der bliver krænket over, at du siger undskyld. Ja, okay. Sådan kan man blive krænket. Det går i ring, ikke? Ja. Du lytter til Radio 24/7. Nu skal vi lige her på falderæbet. Jeg skal lige finde ud af, om det er på en telefon. Det er det. Er du med os, Ole Damkjær? Ja, det er. Godmorgen. Vi har ringet til dig, fordi du er presseansvarlig i Mellemfolkeligt Samvirke, og du er på Lesbos lige nu. Og nu har vi jo hørt mange gange, at flygtningekrisen den ligesom er på retur. Der kommer ikke lige så mange flygtninge. Men nu lader det altså til, at det spidser til igen. Prøv lige at fortælle, du er på Lesbos, den græske ø, hvor rigtig mange flygtninge kommer fra Tyrkiet, syriske flygtninge. Hvad sker der dernede? Altså det der sker, det er, at lige siden EU's aftale med Tyrkiet der i foråret 16, hvor der ligesom blev lukket af, så flygtninge blev i Tyrkiet, der er der jo sket det, at det alligevel er siddet lidt hen over og de flygtninge, som så er kommet, de er strandet her på Lesbos og på andre græske øer. Og det vil sige, at antallet hopet sig op, og det, der så er sket oveni her i august og i september, det er, at lige pludselig er der kommet et langt større antal end de seneste tre år. For eksempel kom der 7.000 i august alene. Det er det største antal i tre år. Og det er jo mange på en lille ø, og den lejr, der er der, som er en tidligere militær base op på en bakketop, der er der plads til 3.000 flygtninge, og der er i omegnen af 12.000 nu. Så folk, de bor udenfor i bakkerne under oliventræerne, ligesom de gjorde i 15-16. Er det den lejr, der hedder Moria-lejren? Ja, det er Moria-lejren. Og det er kapacitet til 3.000, men estimerer nu, der er 12.000. Det er også en flaskehals, fordi de kan ikke komme videre til Europa. De sidder der og venter på deres asylsag, den bliver behandlet. Er det lykkedes dig ligesom at komme ind, altså bag murene og det her pigtråd, eller har du kun været udenfor i olivenlundene? Altså lige siden Tyrkiet-aftalen, der blev lejret der. Jeg har været derinde nogle gange, men det, ja. men altså man der er ikke åben for offentligheden, heller ikke for pressen for en. Altså, der er lukket land, men man kan jo tale med nogle af de flygtninge, som ligger og opholder sig udenfor. Og sagen er den, at nu har de lokale myndigheder over den græske regering har sådan set, nu har de nået et smertenspunkt. Der skal være et møde i dag, som jeg forstår det, her på øen, hvor militære myndigheder, kystvagten og lokale myndigheder, og formentlig også nogle FN-NGO'er, skal mødes for at finde ud af, hvordan kan man gøre, kan man finde et eller andet midlertidigt uden for lejren. Fordi at det er uholdbart at have så mange mennesker placeret på så lille plads. Og samtidig vil den nye græske premierminister Mitsotakis, han skal til FN's generalforsamling i New York i den her uge, og han vil tage det her op med Merkel og med Erdogan, den tyrkiske præsident, og måske i et håb om, at EU kan finde nogle flere penge. Fordi det, der er interessant, det er jo, at Tyrkiet har jo hen over sommeren været ude og advare EU mod, at den her flygtningeaftale, den kunne de godt finde på at opsige, fordi de var utilfredse med, at de ikke fik det, som EU har lovet dem. Så der foregår noget, og det er også derfor, at folk spekulerer i, hvordan kan det være, at lige pludselig kommer flygtninge ud over fra Tyrkiet. Erdogan siger jo ellers, at han kan holde styr på dem, hvis han får nogle penge. Så der foregår et spil her, som de lokale her ikke har lidt svært ved at gennemskue. Og derfor er der så kommet, hvor der før var 3.000, er der nu 12.000 i den her lejr. Hvordan tager og de sover i olivenlundene igen, siger du. Hvordan tager grækerne imod det her? Altså grækerne tager jo imod det her med en sindsro, som er ret utrolig i betragtning af, hvad det er, de står model til, ikke? Okay. En lille ø, og der har ikke været, altså der har ikke været storm på flygtningelejren. Der har ikke været nogen, der har brændt deres telte ned. Altså, men det er klart, altså, der har også været demonstrationer mod det, der foregår, men de har sådan set været vendt mod EU, at nu måtte EU gøre noget og hjælpe grækerne og hjælpe Lesbos. Ikke? Tak fordi du var med her til morgen. Ole Damkjær, presseansvarlig i Mellemfolkeligt Samvirke, der fortalte os, at selvom flygtningetallet altså har været lavt, så er det steget nu på den lille ø i Lesbos, hvor han er fra 3.000 til 12.000. Som jo altså er alt for mange i forhold til den kapacitet, der er plads til. Lars Trier Mogensen, godmorgen til dig. Godmorgen. Vært på Det Røde Felt og sender klokken 10.05. Er der noget at være i Det Røde Felt over i dag? Jamen, jeg føler, jeg er blevet mindfucket. I løbet af det sidste uges tid er jeg blevet sådan helt rundt forvirret, fordi først kom konservativ og sagde, at nu var de med på at reducere drivhusgas, altså drivhusudledningen med 70%. Mm. Og så kom Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti, som mange måske kan huske, der for få måneder siden snakkede, hvor det var Pia Kærsgaard talte om klimatosser. Nu er selv Dansk Folkeparti med på det her mål, som altså var Enhedslisten og Radikales, altså mest vidtgående krav. Og jeg føler, jeg er mindfucket, fordi altså, er det et bluffnummer? Er det noget, de kan sige nu, fordi det ikke enten kommer til at betyde noget, eller er det i virkeligheden måske et udtryk for, at det er den laveste fællesnævner, at man i virkeligheden burde have en meget højere målsætning? Men jeg tager en total tur rundt på alle de borgerlige klimaordfører. Jeg får Morten Messerschmidt, som er DF's klimaordfører, Ole Birk Olesen, som er LA's klimaordfører. De kommer alle sammen med i det røde felt, også sammen med Venstres Thomas Danielsen, Konservatives Egil Hulgaard og Ida Auken, som også sidder med for Radikale. Og jeg vil prøve at forstå, hvad pokker er det, der sker i den her klimadebat, fordi umiddelbart tænkte jeg, at det er noget, der på en eller anden måde kunne blive den nye udlændingepolitik. Forstået på den måde, at udlændingepolitikken var noget, der splittede de borgerlige partier. Altså undskyld, altså, det var noget, der samlede de borgerlige partier og splittede venstrefløjen. På samme måde tænker jeg med klimapolitikken. Ah, der har Rød Blok virkelig fået en smart ting, for det er noget, der samler alt fra Enhedslisten til Radikale, og samtidig var det noget, der i hvert fald, tror jeg, tænkte man, ville splitte de borgerlige. Men nu ser det altså ud til, at når selv Dansk Folkeparti kan være med, jeg fatter det ikke. Men i anden time... Så er der fuld plade. Så er der fuld plade. Ja, det er alle de borgerlige klimaordfører. Jeg prøver at forstå, hvad pokker det, der sker. Er det bluff eller hvad? Når i anden time, der kaster jeg mig over en sag i sidste uge, der blev Radius frasolgt fra Ørsted, det tidligere Dong Energy, til CS. Nu bliver det måske solgt. Nu er der diskussion om, at hele Ørsted skal sælges, fordi det kun er vindmøller. Så Dong, ja. Lars Trier Mogensen, 10.05, det røde felt her på 24/7.